ช่มันเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการด้วยก็ได้เพราะวันนี้เรียนคุณเลเตอร์จัดเองนะครับในคุณเลเตอร์ก็มีรู้เหมือนกันทั้งเรื่องดังนั้นขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้สำนักงานเดี๋ยวมีความสุขนะครับวิวสวยๆข้างนอกก็อาจจะไม่มีโอกาสดูนะครับเพราะว่าดูคอนเทนต์แล้วน่าสนใจกว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเกรียงนะครับแล้วก็ชมรมออดิตนะครับแล้วก็ฝ่ายกำกับตรวจสอบเทคโนโลยีของแบงค์ชาติที่จัดในครั้งนี้นะครับสังเกตนะฮะสองท่านนี่จะรู้ว่าคนไหนคือ first line คนไหนคือ third line นะครับดูที่การแต่งตัวก็จะรู้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็ทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับขอให้คุยกันรู้เรื่องก็พอนะครับขอบคุณครับ ค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานในเวทีเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในเวทีแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าทุกท่านคงอดใจที่จะรอคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างที่ท่านประธานกล่าวท่านต้อนไปเมื่อกี้นะคะซึ่งขออนุญาตเริ่มหัวข้อบรรยายหัวข้อแรกนะคะชื่อว่าภาพรวมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและการบริหารความเสี่ยงซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะดร.ภูมิรัตน์ซึ่งท่านปัจจุบันนะคะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีให้แก่สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะขอเสียงตบมือต้อนรับวิทยากรของเราค่ะดร.ภูมิรัตน์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ชวนคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี disruption ที่ปกติแล้วถ้าเป็นที่อื่นเซสชันอื่นๆเนี่ยผมจะเน้นไปที่เทคโนโลยีเพื่อให้คนเข้าใจว่าเทคโนโลยีคืออะไรมันใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่วันนี้โจทย์ที่ถูก request มาเนี่ยเน้นคำว่า risk management ที่เกี่ยวข้องกับ digital disruption เนี่ยผมก็จะแตะเทคโนโลยีหลากหลายตัวมากเลยแต่จะไม่ใช้เวลามากมายเกี่ยวกับอธิบายว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นทำงานอย่างไรผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงพอทราบบ้างแล้วแต่ถ้าอยากทราบยกมือถามได้ครับเราอธิบายได้ทุกอันเราอธิบายได้แหละสั้นๆว่ามันทำงานอย่างไรแต่ผมจะชวนคุยถึงมุมความเสี่ยงที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเราเจอคนมาขายเทคโนโลยีนี้หรือมาบอกว่าจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้หรือจะไปใช้บริการที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีมุมที่เราต้องคิดอย่างไรบ้างทีนี้ก่อนเริ่มเนี่ยสารพัดตำแหน่งที่บอกแนะนำให้สักครู่นี้เนี่ยมันกำลังจะสบายหมดแล้วอีกไม่นานจะย้ายงานทำไปอยู่ต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นครั้งในตารางผมนี่ครั้งสุดท้ายแล้วที่พูดที่แบงค์ชาติโอเคเพราะฉะนั้นอีกหน่อยตำแหน่งอย่างที่ปรึกษาของกลต.เนี่ยจะไม่ใช่แล้วน่าจะครั้งสุดท้ายที่เราได้ใช้ตำแหน่งนั้นร่วมกันแล้วผมพูดถึงเทคโนโลยี5ตัวครับ AI Biometric Blockchain Cloud พูดถึงน้อยพอเดียวแล้วก็อันนี้ผมจะเน้นไปที่พนักงานระดับผู้ชายพนักงานก็มาเน้นมันมีสิ่งที่ทำเพื่อปกป้องริสจากเรื่องอื่นๆเยอะแต่ผมจะเน้นไปที่เรื่องของก็เรียงตามอัลฟาเบติคอลเลยเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกว่าอันไหนสำคัญมากน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นลำดับที่พูดไม่ใช่ลำดับความสำคัญแต่เป็นลำดับตัวอักษร AI แบบไม่เคยบล็อกเชนอะไรต่างๆ A B B C Dทุกสไลด์ก็จะมาฟอร์แมตนี้ครับ AI คืออะไรความจริงทุกแบงค์ต่างไม่ถูกแบงค์อาจจะเกือบทุกแบงค์ตอนนี้น่าจะมีโปรเจกต์ที่ explore ที่จะเอา AI มาใช้อยู่ใช่ไหมครับมีขอมือหน่อยได้ไหมแบงค์ไหนมีให้ยกมือก็ไม่ได้อีกความลับของกระโหลกก่อน อยากซาวเสียงอ่ะแบงค์ไหนถามว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้อีกเนาะแต่อยากรู้ว่า าคิดจะใช้กันเยอะแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าฝ่ายตรงอันนี้เราคุยกับเซ็กเกอร์ไลน์กับเตอร์ไลน์ใช่ไหมเซ็กเกอร์ไลน์กับเตอร์ไลน์เราไม่ได้แข่งกันมากที่แข่งกับเฟิร์สไลน์ใช่ไหมเซ็กเกอร์ไลน์กับเตอร์ไลน์ในห้องนี้ท่านไหนเคยต้องตรวจหรือเขียนไกด์ไลน์เกี่ยวกับให้เฟิร์สไลน์เขาต้องทำถึงไอเอไอแล้วบ้างมีไหมกล้ายกมือไหมมีป่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยงั้นแสดงว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องทำเลยเป็นไม่ได้ AI คืออะไรใครอยากนิยาม AI ใครสักหนึ่งประโยคให้ผมอยากรู้ว่ามีใครมีนิยามถึงเจ็ดไม่มีนะโอเค AI คืออะไร AI จริงๆคือศาสตร์ของสาขาของคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับสาขาที่ผมเรียนมาเนี่ยนะครับที่ต้องการนำอัลกอริทึมเนี่ยมาเรียนแบบปัญญาของมนุษย์พูดง่ายๆก็คือมาช่วยเราในกระบวนการตัดสินใจนะครับในdecisionเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น AI เนี่ยถ้าในวงการการเงินเนี่ยเรามาใช้เยอะก็เช่นพวก fraud detection ช่วยเราดู evidence ของ behavior แล้วช่วยเราตัดสินใจว่ามันมีโอกาสที่จะเป็น fraud มากน้อยแค่ไหน external ก็ได้ internal ก็ได้นะครับแต่ว่า AI ก็เอามาใช้เยอะใน front service ที่ให้บริการลูกค้าเช่นแนะนำ product service นะครับAI ก็ใช้ในอีกหลายมุมนะถ้าในแบงก์ไทยเนี่ย AI จะเอามาใช้เยอะตอนนี้ในแง่ของ biometric ใช้ AI ในการ identify ว่าคนนี้เป็นใครคนนี้มี behavior อย่างไรนะครับใช้ยืนยันตัวตนก็เช่นพวก biometric ใช้มี behavior อย่างไรก็เช่นเพื่อที่จะ predict ว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรช่วงไหนของเดือนเมื่อไหร่ควรที่จะเสนอขายวงเงินนะครับพวกนี้เราเรียกมันว่าเทคโนโลยี AI ทีนี้ AI เนี่ยมันเป็นarea ของเทคโนโลยีที่มีความแปลกตรงที่จริงๆแล้วเนี่ยแทบทุกอย่างที่เราทำอยู่ปัจจุบันมันมี AI แฝงอยู่แต่มันมีคนเขาพูดไว้ว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมันเราเรียกมัน AI เฉพาะถ้ามันแปลกใหม่พอเราใช้กับมันจนคุ้นชินแล้วไม่มีใครเรียกมันว่า AI นะครับอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันแฝงอยู่ในทุกอย่างที่เราทำนะครับอย่างเช่นรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยใครซื้อรถ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบทุกคันจะมีฟีเจอร์เบรกอัตโนมัติหลายคันจะมีฟีเจอร์ความสามารถที่ทำเลนดีเทคชั่นช่วยเราเขาเรียกเลนคีปแอสซิสต์หลายคันมีความสามารถชะลอให้เวลาขับตามข้างหน้าและข้างหน้าขับช้าลงพวกนี้จริงๆเป็น AI นะครับเป็นคลาสหนึ่งของเทคโนโลยี AI เขาเรียก reactive AI แต่เราไม่นึกเราไม่เรียกมันว่า AI นะเวลาเราซื้อรถคนขายรถเขาไม่บอกว่ารถฉันมีเทคโนโลยี AI อยู่ข้างในเพราะว่าอะไรเพราะคำว่า AI เนี่ยเผอิญมันถูกใช้เพื่อ attribute กับสิ่งที่ใหม่ที่คนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคนขายรถคันไหนบอกว่ารถเรามี AI เขาจะหมายถึงรถเราขับเองได้เพราะคำว่าขับเองได้มันยังใหม่แต่จริงๆรถที่ท่านซื้อเนี่ยคันละไม่กี่แสนเนี่ยคันไม่แพงมากเนี่ยที่ขับเองไม่ได้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ว่า AI ซ่อนอยู่ข้างในเกินไปที่ผมอธิบายตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะสื่อถึงประเด็นถัดไปครับคือปัญหาของคนที่ดีลกับที่มี AI โดยเฉพาะสำหรับ Second Line กับ Third Line นะคำถามแรกเลยที่ท่านต้องถามนะเวลา First Line บอกว่าฉันจะใช้ AI นะมีเกณฑ์ออกมาบอกว่าให้ตรวจถ้ามีการใช้ AI ต้องตรวจความเสี่ยง1 2 3 4นี้คำถามแรกที่ท่านต้องถามเลยคือไอ้สิ่งนั้นน่ะมี AI ซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามดาบสองคมนะครับคือเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมันก็มีคนใช้คำว่า AIแบบกว้างๆมากมันมีงานวิจัยครับมันมีบริษัทที่เขาทำวิจัยออกมาเมื่อปีที่แล้วครับทำเมื่อต้นปีนี้ตามสถิติของปีที่แล้วเพราะว่าปี2018เนี่ยคือปีที่เงินครึ่งหนึ่งของ VC ในโลกนี้ VC คือ Venture Capital ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเงินครึ่งหนึ่งของ VC ในโลกนี้ปี2018ลงในสตาร์ทอัพที่มีคีย์เวิร์ด2คำเท่านั้นคือ AI กับคือแง่ของปี2018เนี่ยคือสตาร์ทอัพเนี่ยไฮป์2คีย์เวิร์ดนี้มากแทบทุกสตาร์ทอัพเนี่ยเติม1ใน2คีย์เวิร์ดนี้เข้าไปใน product หรือ service หรือชื่อบริษัทตัวเองนะก็มีคนเข้าไป ทำการรวบรวมสถิติว่าในบรรดาเงินที่ VC ลงไปในสตาร์ทอัพที่บอกว่าตัวเองใช้ AI เขาโฟกัสไปที่เฉพาะ AI แล้วเขาพบว่า 70% ของบริษัทที่ระดมทุนโดยอ้างว่าใช้ AI 70% ไม่ได้ใช้ AI ไม่มี AI อยู่ข้างในแต่นี่คือ 70% ของบริษัทที่มี VC ลงทุนนะครับไอ้สตาร์ทอัพที่ไม่มี VC ลงทุนมันมีเยอะแยะนะแต่อันที่มี VC ลงทุนรอสมมติมี100อันที่บอกว่าฉันทำ product service มาขาย VC ให้ VC ลงเงินโดยที่ฉันมี AI อยู่ข้างในพอเขาเข้าไปดูแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันไม่อยู่ในคลาสของ common term ที่เรียกว่า AI จริงๆมันมีเทคโนโลยีที่คล้าย AI อยู่ข้างในที่ผมบอกแต่ว่ามันไม่ใช่ความหมายของ AI ในยุคปัจจุบันแล้วคือมันเป็นเทคโนโลยีที่คล้าย AI แต่มันเก่าแล้วเช่นพวก decision tree พวก expert system ซึ่งจริงๆถ้าไปศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยมันอยู่ในวิชาแต่มันไม่ค่อยมีใครเรียก expert system ว่า AI แล้วเพราะถ้าคนเรียก expert system ว่า AI ระบบ call center พวกท่านนะก็ AI ครับเพราะว่ามันมี call tree ใช่ไหมที่พนักงานจะต้องกดแล้วก็บอกว่าถ้าลูกค้าคุยแบบนี้ฉันจะต้องถามหรือตอบในประเด็นนี้กดเมนูเหล่านี้พวกนี้เขาเรียก expert system ใช่ไหมคือเราเอา process เอาความรู้ขององค์กรเราระบุไปในซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานนั่นจริงๆก็คือโดยนิยามทฤษฎีก็คือ AI แต่ in practice เราไม่เรียกว่า AI เนาะใช่ไหม expert system คือ expert system เพียงคำถามที่หนึ่งเลยที่เราต้องถามคือเวลามีคนมาบอกว่าฉันจะใช้ AI แล้วสมมติ second line compliance จะต้องบอกว่าแบงค์ชาติบอกไว้ถ้าจะใช้ AI ต้องถือไปหาเรื่องแบงค์ชาติคำถามแรกที่ต้องถามคืออันนี้เข้าข่าย AI ที่แบงค์ชาติขาดหมดแล้วเพราะว่าถ้าคุณตีความกว้างเกินไปคือรวมพวก expert system เข้ามาคุณก็จะมาหาแบงค์ชาติบ่อยมากแต่ถ้าคุณมีความแคบเกินไปแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยมันก็จะมีความปวดหัวในอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นดิเลม่าหนึ่งนะครับเทรนด์ในโลกนี้นะครับคนพยายามบอกว่า AI เนี่ยจะช่วยเราควบคุมความเสี่ยงง่ายๆคือถ้ามองจากมุมมอง risk management long term AI น่าจะ beneficial สำหรับ second line and third line สำหรับ second line and third line แต่จริงเปล่ามันมีความเสี่ยงอื่นๆแฝงขึ้นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับ AI มีใครไม่เข้าใจประเด็นของการสื่อไปแล้วบนสไลด์นี้ไม่มีเนาะผมไปต่ออันนี้คือความเสี่ยงที่ถ้าใครก็ตามแต่เอา AI มาใช้จะต้องหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ให้ได้หาคำตอบของคำถามเหล่านี้ให้ได้คำถามแรกเลยคือ AI ที่คุณเอามาใช้เนี่ยมั่นใจได้ไงว่ามันไม่มีalgorithmic bias คำว่า algorithmic bias คือมันไม่ได้ถูก overtrain มาในข้อมูลของคนประเทศใดประเทศหนึ่งในอเมริกานี้เป็นดิเลม่ามากนะครับตัวอย่างที่ผมยกมันจะเป็นอเมริกาซะเยอะเพราะอเมริกามันใช้เรื่องพวกนี้มานานกว่าใครมันมีดิเลม่ามากครับมันมีถึงขั้นนำไปสู่การฟ้องร้องกันด้วยครับเพราะว่ามันเริ่มมีการนำ AI มาใช้สกรีนการจ้างงานคนหรือการปล่อยกู้ให้คนแล้วมันมีคนไปค้นพบว่าdataset ที่ใช้สอน AI ที่ช่วยในการคำนวณดอกเบี้ยสไลด์นี้เดี๋ยวเจ้าของงานเขาแจกได้นะครับไม่มีความลับอะไรจะได้ไม่ต้องถ่ายรูปกันเยอะมัน data เนี่ยมันถูกเทรนมาโดย data source ที่เป็น history เป็น historical นะเพราะฉะนั้นคนผิวดำเนี่ยเสียเปรียบทำให้ผลของ data เนี่ยมัน bias มากขอเพียงมีข้อมูลเกี่ยวกับสีผิวเกิดขึ้นคนผิวดำเนี่ยจะได้ดีลที่แย่กว่าคนผิวขาวแปลว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันเหยียดผิวป่ะเรซิสต์หรือเปล่าใช่ไหมครับก็มีคนพยายามเถียงบอกว่าไม่ได้เรซิสต์เป็นฟีเจอร์ของคนไม่ใช่ฟีเจอร์ของอัลกอริทึมแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้า data มันมาจากการตัดสินใจของคนในอดีตแล้วคนในอดีตมันเรซิสต์ data มันจะไม่เรซิสต์ได้ยังไงใช่ไหมเป็นต้นแน่นอนบริษัทในแอร์ซีในอเมริกาคือมีปัญหาเรื่องเหยียดผิวเยอะอันนี้มันก็เป็นประเด็นประเทศไทยเราก็มีปัญหาอื่นครับเราก็มีปัญหาอื่นนะเช่นไม่ต้องเรื่องสีผิวก็ได้เรื่องของคนที่คือเวลาเราพูดถึงเรื่องสีผิวเนี่ยวิธีที่พวกแบงค์เหล่านั้นเขาทำคือเขาตัดฟิลที่เรียกว่าเรสออกจากดาต้าเบสเพื่อไม่ให้อัลกอริทึมมันใช้เรสในการตัดสินใจแต่เขาพบงานวิจัยเขาพบว่ามันไม่พอนะครับเขาพบว่าอัลกอริทึมมันก็ไปค้นพบ relationship ระหว่างเรสกับที่อยู่คนที่พักอยู่ในอัลบานีนิวยอร์กมีโอกาสจะเป็นคนผิวดำมากกว่าคนที่พักอยู่ในแมนฮัตตันนี่เป็นต้นเพราะว่าล่ะ เราอัลกอริทึม AI เราก็ต้องตัดที่อยู่ออกไปด้วยมัน data point มันน้อยลงอัลกอริทึม AI ก็แม่นน้อยลงใช่ไหมครับงั้นคำถามคือเรามั่นใจได้ยังไงว่าอัลกอริทึมเรามี bias ไหมอันนี้ไม่ใช่ concern ด้าน cyber security as much as concern ว่าเราไว้ใจเทคโนโลยีนี้ให้มันเอาไป adopt ใช้ในแอเรียที่ต่างจากอดีตได้จริงไหมมันเพิ่ม business risk อื่นๆเข้ามาหรือเปล่าข้อ2คือด้วยความที่ AI มันเป็นไฮป์เป็นเทรนด์ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีมากก็จะคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันมี potential มหาศาลมันแม่นมันเก่งกว่าคนมันเก่งกว่าคนจริงหรือเปล่าไอ้คนที่เชื่อเนี่ยเชื่อเพียงเพราะว่า over confident ในเทคโนโลยีเพราะว่าอินกับเทคโนโลยีจัดหรือเปล่าหาคนที่เป็น skeptic กว่าหน่อยมาช่วยคิดหน่อยไหมว่าเราจะวัดยังไงว่ามันแม่นเท่าคนเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะควบคุมความเสี่ยงเนี่ยคือข้อหนึ่งเนี่ยมันควบคุมความเสี่ยงยากนะข้อหนึ่งนี่คือต้องนั่งดีเบตกันนะระหว่างคนที่สร้าง AI กับโจทย์ที่เราจะเอามาใช้ว่าโจทย์มันฟิตกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่เทรนบน data ประเภทหนึ่งแต่เอามาใช้กับลูกค้าเราซึ่งเป็นคนอีกกลุ่มนึงมันจะไม่แน่นนะแต่อันที่สองเนี่ยวิธีที่เขาเทสกันในโลกนี้เนี่ยคือให้แข่งครับเอา AI กับคนเพื่อวัดกันไปเลยว่าเก่งกว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นในอเมริกาในยุโรปเนี่ยรวมถึงญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทที่ทำ AI เนี่ยเขาจะต้องมีฝ่ายที่ทำการเอา AI เนี่ยไปทำ research ไปทำวิจัยด้วยการแข่งกับ expert จริงๆนะครับอย่างเช่นของ Stanford เนี่ย AI ที่ใช้วิเคราะห์มะเร็งผิวหนังเนี่ยเขาเอาไปจัดแข่งเขาพัฒนาเทคโนโลยี AI มาเสร็จปุ๊บเขาไปจ้างหมอผิวหนังเก่งๆทั่วประเทศหลายสิบคนจ้างเลยนะจ้างเลยนะให้วินิจฉัยภาพถ่ายความผิดปกติทางผิวหนังว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แล้วเขาพบว่า AI เขาแม่นกว่าหมอ 30% แต่อันนี้ต้องเป็น scientific study ใช้ guts ไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้เห็นบริษัทต่างๆที่ทำเรื่อง AI ในต่างประเทศเขาก็จะเริ่มทำประเภทนี้ไปจ้างคนเก่งๆจริงๆมาและให้ทำงานเดียวกันกับที่ AI ครับแล้วพรูฟให้ได้ว่า AI เก่งกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องเป็น scientific study นะไม่ใช่บอกว่าฉันไปทำเซอร์เวย์มาแล้วพบว่าเนี่ยอันนั้นคือโซลูชันเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเอา AI มาขายเราหรือ first line บอกว่าฉันจ้างเด็กจบใหม่มาจาก MIT มานั่งเขียน AI ให้แบงค์เรา second line third line ต้องตอบว่าอะไรจบจากไหนฉันไม่สนนะขอหลักฐานได้ไหมว่ามันแม่นให้เขาคอมมิชชั่นscientific research จับมือกับมหาลัยก็ได้ทำอะไรที่มันมี peer review เล็กน้อยครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกเนาะเราไม่สามารถจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกว่า first line ได้แต่เราสามารถพึ่งพา scientific methodology ให้ช่วยเราได้ข้อ3คือรู้ได้ไงว่ามันไม่มี programming error อยู่ข้างในอันนี้ยากหน่อยครับเพราะอันนี้อาจจะต้องกึ่งเชื่อ first line แต่ถ้าไม่มั่นใจเราเข้าไปควบคุม test methodology ได้เพราะฉะนั้นsecond line กับ third line ไม่ใช่แค่นั่งเชื่อฝ่ายเดฟแต่อาจจะต้องทำงานร่วมกับฝ่าย quality control ทำให้เกิด test methodology ที่ดีข้อ4เนี่ยน่าสนใจ AI กับ cyber attack คือ AI เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาในโลกที่ยังไม่ค่อยยุ่งกับพวก cyber security พวก hacker เท่าไหร่ hacker เพิ่งเริ่มมาดีลกับ AI ไม่นานแฮกเกอร์เนี่ยใช้ AI มานานแล้วนะครับแฮกเกอร์เนี่ยใช้เทคโนโลยี AI ใช้ทูของ AI ในการแฮกชาวบ้านมานานแล้วแต่ว่าผมพูดโจทย์นี้เนี่ยไม่ใช่แฮกเกอร์ใช้ AI แต่พูดถึงคือแฮกเกอร์ break AI แฮกเกอร์ break AI ได้ยังไงก็ปีนี้เนี่ย4เดือนที่แล้วเนี่ยมีงานวิจัยของ MIT เมื่อกี้ผมบอกว่ามีงานวิจัยของ Stanford ใช่ป่ะงานวิจัยของ Stanford ที่บอกว่าเอารูปถ่ายความผิดปกติที่ผิวหนังใครมีตุ่มมีอะไรที่ไหนก็ตามแต่ถ่ายรูปถ่ายแล้วเอาฟีดเข้า AI AI มันจะตอบมาได้แม่นกว่าหมอ 30% ว่าความผิดปกติเนี้ยใช่หรือไม่ใช่มะเร็ง MIT เขาก็ไปเรียน Stanford ด้วยการไปหยิบเอาไปเรื่องของ Stanford แต่ไม่ใช่อันนั้นอันเดียว Stanford เขาทำงานวิจัยหลายอันแล้วบางตัวของ Harvard ด้วย MIT กับ Harvard เขาก็แข่งกันที่เมืองเดียวกันนักวิจัยทีมนี้ของ MIT เขาไปหยิบเอาไปเรื่องของแบบวิจัยดังๆในโลกนี้ที่ทำเรื่องวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์เอาเครื่องตัวหนึ่งวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังเอาเครื่องตัวหนึ่งดูภาพMRI สแกนอันหนึ่งดูภาพเอ็กซเรย์สแกนของปอดแล้วก็พยายาม ให้ AI วินิจฉัยว่าภาพถ่ายปอดอันเนี้ยเป็นมะเร็งปอดไหมภาพถ่ายสมองอันเนี้ยมีมะเร็งสมองไหมที่ AI พวกเนี้ยในสถาบันวิจัยใหญ่ๆในโลกนี้เนี่ยมันแม่นกว่าหมอแล้วทุกอันแม่นกว่าหมอแล้วทุกอันเนี่ย MIT เนี่ยเขาไปหยิบเอาวัตถุพวกนั้นมาแล้วเขาก็เอาแซมเปิล data ของภาพถ่ายคนที่เป็นมะเร็งกับคนที่เป็นมะเร็งต่างๆเนี่ยฟีดเข้าวัตถุพวกนี้เพื่อ verify ว่ามันทำงานถูกต้องซึ่งมันก็ทำงานถูกต้องมันพิจิตรได้เอาภาพถ่ายคนเป็นมะเร็งปอดใส่เข้าไปในอัลกอริทึมดีเทคมะเร็งปอดมันก็ตอบว่าเป็นเอาภาพถ่ายคนไม่เป็นมะเร็งปอดส่งให้อัลกอริทึมมันก็ตอบว่าไม่เป็นนักวิจัยที่ MIT เขาก็เลยแฮกภาพเหล่านั้นเขาสร้างอัลกอริทึมมาอีกตัวนึงที่เอาภาพเหล่านั้นเนี่ยฟีดเข้าอัลกอริทึมนั้นแล้วอัลกอริทึมนั้นเนี่ยจะอินเจกต์ data เข้าไปในภาพนั้นที่พอเอาผลออกมาแล้วภาพนั้นเนี่ยถ้าหมอมองนะเหมือนกัน2ภาพภาพก่อนอินเจกต์attackกับภาพหลังอินเจกต์แท็กคนมองไม่ต่างกันเลยแต่พอเอาภาพหลังอินเจกต์แท็กฟีดเข้าอัลกอริทึมปุ๊บอัลกอริทึมเหล่านั้นตอบผิด 100% ถูกป่ะอะไรก็ตามแต่ที่เคยตอบว่าเป็นมะเร็งตอบว่าไม่เป็นอะไรที่เคยตอบว่าไม่เป็นนี่ความหมายของการใช้ไซเบอร์แท็กโจมตี AI ครับคือ AI มันถูกสอนมาให้เก่งแต่ AI ไม่ได้วิธีที่มันมองภาพเหล่านี้ไม่เหมือนคนมองเพราะฉะนั้นภาพเดียวกันอันนึงถูกอินเจกต์data บางอย่างไว้อีกอันนึงไม่ถูกอินเจกจากสายตาคนไม่ต่างกันเลยเพื่อนหมอแม่นเท่าเดิมเป๊ะไม่ว่าจะเจอภาพที่มีคนมานิพุเลตหรือไม่มีคนมานิพุเลตแต่ AI ทำงานผิด 100% คำถามคือถ้าโรงพยาบาลนั้นใช้ AI อยู่แค่หลังบ้านพยาบาลช่วยคนทำเอ็กซเรย์แล้วพยาบาลควบคุมควอลิตี้ของภาพเองแล้วฟีดเข้า AI workflow นี้ไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเอาอัลกอริทึมนั้นให้คนถ่ายรูปภาพถ่ายเองที่บ้านแล้วส่งเข้ามาแล้วตอบกลับไปถ้ามือถือคนคนนั้นโดนแฮกแล้ว AI คุณเริ่มบอกคนไม่เป็นมะเร็งว่าเขาเป็นมะเร็งมันส่งผลกระทบอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น AI อัลกอริทึมเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเนี่ยมันถูกดีไซน์มาให้มี fault tolerance ในเรื่องนี้ไหมถ้าไม่มีการใช้เทคโนโลยี AI นั้นเราอาจจะต้องควบคุมวิธีการใช้ควบคุม integrity ของ data ที่เข้ามาได้อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจมากอันนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่ยันอีกหน่อยจะมาเพิ่มขึ้นข้อถัดมาก็คือกฎหมายไม่ยอมให้ใช้ไหมใช้ AI ไปแล้วนำไปสู่ความเสียหายชื่อเสียงเสียหายองค์กรเรารับมือได้ไหมพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เซ็กซ์ไลน์เตอร์ไลน์ก็ต้องคิดเหมือนกันแต่พอมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเทคนิคเท่าไหร่จะไม่แตะในรายละเอียดครับแต่จากมุมมองผมเนี่ยอันนี้น่าสนใจเป็นเทรนด์ที่จะมาใครก็ตามแต่ที่เริ่มใช้ AIในการแนะนำนั่นนี่กับลูกค้าจะต้องเริ่มคิดว่าถ้า data ที่ถูกเอามาสอน AI หรือเอามาให้ AI ตัดสินมันถูก manipulate เราจะไว้ใจมันได้ไหมจริงๆเดี๋ยวพอผมพูดถึง biometric เนี่ยมันจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเหมือนกันที่จริงๆอะไรก็เกี่ยวกับ AI จะพาดพิงกลับมาเรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่2ผมจะไล่ไปอีกเรื่อยๆเนาะทีละเทคโนโลยีเราก็จะหมด1ชั่วโมงพอดีใครมีคำถามอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรที่มีอยู่ไม่ต้องรอจนจบนะครับยกมือถามได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะmake presentation นี้ conversational biometric บ้าง biometric ก็เป็นเทรนด์เนาะนะครับหลายๆแบงก์พยายามที่จะหยิบมาใช้มานานครับหลายปี biometric คืออะไร biometric ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เขาก็มักจะใช้คำว่าชีวมิติหรือชีวมาตรตัวชีวัดทางชีวภาพแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่คำภาษาไทยเนาะ biometric จริงๆคืออะไร biometric คือวิธีที่ใช้ในการระบุตัวตนคนโดยคุณสมบัติของคนคนนั้นซึ่งมี2ประเภทนะครับ biometric มี2ประเภทคือ physiological คือคุณสมบัติเชิงกายภาพกับ behavioral คือคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมเวลาแบงค์มาบอกผมว่าเฮ้ยอยากใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกผมก็จะแซวกลับผมว่าคุณใช้ไบโอเมตริกมาตั้งแต่เปิดแบงค์แล้วตั้งแต่เปิดแบงค์แล้วเพราะว่าทันทีที่ผมเปิดบัญชีธนาคารครั้งแรกทุกแบงค์ก็ขอให้ผมเซ็นบัตรหลังบุ๊กแบงค์ใช่ไหมหลังบุ๊กแบงค์ต้องผมเซ็น2ทีใช่ไหมวางข้างๆกันไลเซนเป็นไบโอเมตริกครับไลเซนที่เซ็นด้วยมือด้วยปากกาเนี่ยนะเป็นไบโอเมตริกประเภทที่เรียกว่า behavioralbehavioral biometric มีอีกมากมายนะครับสำเนียงการพูดเป็น behavioral biometric สปีดในการพูดเป็น behavioral biometric ในโลกนี้มีเบลเมทริกที่ฟังวิธีพูดคนเราแยกแยะออกไม่ใช่เสียงพูดนะเพราะเสียงพูดเป็นฟิสิโอลอจิคอลสำเนียงการพูดแพทเทิร์นการพูดสปีดในการพูดเป็นเบลเมทริกท่าเดินเป็นเบลเมทริกในโลกนี้มีอัลกอริทึมที่ดีท่าเดินลักษณะของการหยิบมือถือขึ้นมามองเนี่ยสปีดกับแองเกิลเนี่ยเป็นเบลเมทริกสมัยผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยเพื่อนผมทำงานวิจัยเขาต้องการสร้างวิธีปลอมมือถือมานั่นคือโปรเจกต์เขาครับใช้ไจโรสโคปกับไอซอนมิเตอร์วัดว่าท่าในการหยิบมือถือจากโต๊ะขึ้นมามองเนี่ยคือมันไม่ต้องใช้กล้องไม่ต้องทำอะไรที่อื่นเลยท่าเนี่ยในการหยิบขึ้นมาเนี่ยเพื่อปลดล็อกมือถือเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเป็นวิธีปลดล็อกมือถือที่เร็วที่สุดในโลกนี้ถ้ามันแม่นข้อเสียของมันคือมันมีเออร์เรทที่สูงมันก็เลยยังไม่ได้เอามาใช้จริงมากนะแต่ถ้ามันเอามันไปประกอบไปอย่างนี้มันก็แม่นแต่อันนึงก็เป็นเบลล์มีประเภทphysiological ก็ที่เราคุ้นชินกัน retina หน้าตาเสียงพูดลายนิ้วมือปัจจุบันก็มีแบงค์เริ่มใช้ลายในเส้นเลือดในฝ่ามือแต่จริงมันมีเยอะกว่านั้นนะครับมันมีบริษัทที่ใช้ ECG เครื่องวัดอาการเต้นของหัวใจนะครับแล้วมันวัด microลักษณะการเต้นของหัวใจทุกคนเนี่ยมันมีไมโครฮาร์ทบีทที่ต่างกันก็มีคนถามเป็นเบลเมทริกพวกนั้นถือเป็นเบลเมทริกหมดเบลเมทริกก็คือวิธีใดก็ตามแต่ที่ทำให้เราแยกแยะคนหนึ่งออกจากอีกคนหนึ่งได้ด้วยคุณสมบัติของคนที่จำเพาะของคนคนนั้นที่จำเพาะของคนคนนั้นซึ่งอย่างผมบอกนะมี2ประเภทนะฟิสิโอโลจิคอลคือทางกายภาพกับบีเอเรลคือโดยพฤติกรรมสาเหตุที่ต้องอธิบายแบบนั้นเพราะว่าเบลเมทริก2ประเภทนี้มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับฟิสิโอโลจิคอลเนี่ยข้อเสียคือเปลี่ยนยากมากนะครับลองจินตนาการลายนิ้วมือครับท่านมี10นิ้วมือแล้วก็อีก10นิ้วเท้าถ้าท่านต้องเปลี่ยนนิ้วลายนิ้วมือท่านเปลี่ยนได้10ครั้งท่านที่จะต้องเริ่มถอดถุงเท้าก่อนยืนยันตัวตนจะเริ่มยากลำบากขึ้นเรติน่าเนี่ยท่านมีแค่2อันเฟสท่านมีอันเดียวแล้วสำหรับหลายคนเฟสท่านท็อปิกมากเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อจำกัดของฟิสิโอโลจิคอลฟิสิโอโลจิคอลคือเปลี่ยนยาก2คือขโมยง่ายหลายคนจะชอบคิดว่าขโมยยากแต่จริงๆขโมยง่ายมากครับฟิสิโอโลจิคอลเบลเมทริกเนี่ยขโมยง่ายนั่นเป็นข้อเสียข้อเสียข้อที่3คือปลอมไม่ได้ยากมากบางอันปลอมยากแต่ส่วนใหญ่ปลอมไม่ได้ยากphysiological biometric ที่ปลอมยากคือไมโครอัตราการเต้นหัวใจอะไมโครฮาร์ทบีทอันนี้ปลอมยากแต่อื่นเนี่ยปลอมได้หมดนะครับ biometric ทุกประเภทมีวิธีปลอมรวมถึงผ่าเวนด้วยนะไอที่แบบถ่ายอินฟราเรดลายเส้นเลือดในมือเนี่ยอันนั้นก็มีคนคิดวิธีปลอมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังได้มั้ยส่วน behavioral biometric เนี่ยมีข้อดีมากกว่าฟิสิกอลอยู่นิดหน่อยคือเปลี่ยนได้ง่ายกว่าแต่ข้อเสียคือมันแน่นน้อยกว่าเพราะมันมีความแตกต่างเยอะมีเฮดรอลเนี่ยเช่นท่าเดินเนี้ยคือพอคนเราพอเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปากบาดเจ็บหกล้มเข่าเจ็บท่าเดินมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเอามาใช้ในความแน่นยำมันต่ำกว่าฟิสิกอลเสียงเนี้ยพอไม่สบายไม่มีเสียงก็มันมีความมันมี variability ของ usage ที่แย่กว่าแต่ข้อดีคือมันเปลี่ยนได้แต่ข้อเสียคือมันเปลี่ยนยากให้เปลี่ยนเสียงพูดอีกยากเหมือนกันถามว่าปลอมง่ายไหมก็ปลอมง่ายเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ biometric เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเรื่อง fraud กับเรื่อง hack นี้ถ้าให้ผมสรุปเลยนะ biometric เนี่ยนะ generally a bad ideaใครก็ตามแต่เอาโปรเจกต์ที่จะใช้เบลเมทริกมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ให้ใช้นะแต่จะเรียกแบบไอเดียแบบว่าถ้าท่านเป็นสแกนกับเทอร์ไลน์ใครก็ตามแต่เอาโปรเจกต์เบลเมทริกมาคิดให้หนักเลยครับเจาะให้ลึกครับนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ให้ใช้นะมันใช้ได้นะครับแต่ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาใช้แล้วใช้ในโมเดลที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความปวดหัวให้ท่านในอนาคตเนี่ยสำคัญมากที่ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกที่ใช้ให้ถูกเวลาผมมี คอนเซ็ปต์หนึ่งที่เรียกว่า deepfake ที่อยากให้ทุกคนจดคีย์เวิร์ดนี้ไว้แต่วันนี้คงไม่เล่นวิดีโอให้ฟังเพราะว่ามันยาววิดีโอมัน5นาทีแต่ขอให้ทุกคนจดคำนี้ไว้แล้วหมดเซสชั่นนี้หรือเย็นนี้กลับบ้านไป Google วิดีโอนี้ดู Google deepfake Obama video Obama deepfake video ผมจะอธิบายให้ฟังว่าวิดีโอนี้มันทำอะไรเพื่อผมจะสปอยให้ท่านวิดีโอนี้เนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นภาพรักโอบามานั่งอยู่ในห้อง Oval Office ก็คือออฟฟิศของประธานาธิบดีแล้วก็พูดให้เราฟังเสียงเหมือนโอบามาภาพเหมือนโอบามาแต่สิ่งที่พูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่โอบามาจะพูดเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงหนัง Black Panther ซึ่งออกมาปี2017โอบามาเป็นประธานาธิบดีถึง2016เขาไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีตอนที่นั่งออกมาเขาพูดถึงดอนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นประธานาธิบดีที่แย่ขนาดไหนซึ่งเขาจะรู้ได้ยังไงเขาเป็นประธานาธิบดีก่อนดอนัลด์ทรัมป์เพราะว่าวิดีโอนี้ถ้าท่านดูไปเรื่อยๆเนี่ยนะพอถึงจุดหนึ่งมันจะคัดตัดตอนแบ่งออกเป็นสองข้างด้านซ้ายเป็นโอบามาด้านขวาเป็นดาราตลกซึ่งเขากำลังพูดประโยคที่โอบามาพูด Deepfake คือเทคโนโลยี AIที่มีอยู่แล้วในโลกนี้ที่ถ้าท่านมีแซมเปิลดาต้าของคนมีชื่อเสียงมีภาพถ่ายเขามากพอมีวิดีโอเขามากพอมีคลิปเสียงเขามากพอท่านสามารถเอามันไปสอน AI ตัวชื่อ Deepfake แล้วท่านเนี่ยในฐานะตัวปลอมเนี่ยสามารถที่จะอัดวิดีโอตัวเองพูดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ด้วยเสียงท่านแล้วเอาวิดีโอท่านฟีดเข้าเอาคลิปเสียงท่านฟีดเข้าไปที่ตัวนี้แล้วมันจะเจเนเรตเป็นไฟล์วิดีโอเป็นไอ้อีกคนนึงเสียงเหมือนอีกคนหนึ่งทุกอย่างท่าทางเหมือนคนทุกอย่างหน้าตาเหมือนอีกคนหนึ่งทุกอย่างจอร์แดนพีลคือดาราตลกคนที่นั้นเนี่ยเขาใช้อัลกอริทึมที่ว่าเนี่ยพูดสปีชนั้นแล้วใช้วิดีโอนั้นเจเนเรตเป็นโอบามามองด้วยตาคนธรรมดามองไม่ออกแต่มองด้วยตาเอ็กซ์เพิร์ทมองออกนะครับแต่ว่านักงานวิจัยดีเฟกเนี่ยมันเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วตอนนี้มันพัฒนาไปคนที่เขาพัฒนางานวิจัยนี้เขาบอกว่าเตรียมตัวให้ดีนะใครก็ตามแต่ใช้ Face Biometric ใช้ Voice Biometric ทั่วโลกภายในไม่ถึง6เดือนข้างหน้าเขามั่นใจว่า Forensic Science ที่เก่งที่สุดในโลกนี้ที่เป็นคนก็แยกไม่ออกว่าวิดีโอที่ Operative เขา Generate ขึ้นมา Real หรือ Fake แต่เขาไม่ได้เตือนแค่คนที่ใช้ที่ Voice Biometric เขาเตือนสื่อมวลชนเตือนระบบการเลือกตั้งเตือนความมั่นคงของรัฐทั่วโลกอัลกอริทึมตัวนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราดูวิดีโอด้วยออนไลน์เราจะแยกไม่ออกว่าคนคนนั้นพูดจริงหรือจริงหรือเปล่าข้อดีก็คือถ้าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้มีวิดีโอไม่ได้มี voice sampling อยู่ในโลกออนไลน์ให้คนเอาไปใช้มากพอเขาปลอมเป็นท่านไม่ได้นะครับข้อเสียก็คือเราใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะมากเรามีภาพเก็บอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากเนาะทุกคนมีความเสี่ยงหมดคนอย่างผมเนี่ยความเสี่ยงสูงมากนะครับมันมีวิดีโอผมพูดอยู่แต่ฉะนั้นวันหน้าใครอยากผมพูดบน YouTube ก็สงสัยไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ตัวจริงนะผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆกับวิดีโอใดก็ตามแต่ที่มีผมพูดอยู่ว่าเทคโนโลยีนี้มากมายเทคโนโลยีนี้ก็จริงๆคือ AI ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือ blockchain biometric กับ AI เนี่ยในขณะที่เราใช้ biometric ในการพัฒนาใช้ AI ในการพัฒนาที่มี biometric มันแอดวานซ์ขึ้นAI ก็ถูกเอามาทำร้ายทำลายโดยเมทริกได้เช่นกันพอบอกแบบนี้ปุ๊บหลายคนก็จะสงสัยงั้นเราควรเอาโดยเมทริกมาใช้จริงไหมสถาบันการเงินเริ่มใช้แล้วนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเวลาคนมาปรึกษาผม 3-4 ปีที่ผ่านมาว่าโดยเมทริกควรใช้อย่างไรให้ปลอดภัยคำตอบของผมเลยเนี่ยที่ซิมเปิลที่สุดก็คือuse case ประเภทเดียวของ biometric ที่ปลอดภัยคือประเภทที่ท่านควบคุมวิธีเก็บข้อมูลได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเอา biometric ไปตั้งไว้ที่ตู้ kiosk แล้วเอาตู้ kiosk ไปตั้งไว้ที่ BTS ไม่ใช่วิธีทำ biometric ที่ถูกต้องเพราะลายนิ้วมือคนร้ายสามารถปลอมลายนิ้วมือเราได้ครับเมื่อกี้มีแก้วน้ำอยู่ใน4ใบเมื่อกี้ใครนั่งอยู่ใครก็ตามแต่ที่จับแก้วน้ำมาถ้าผมอยากเนี่ยผมสามารถก๊อปปี้ลายนิ้วมือจากแก้วน้ำนั้นแล้วไปปลอมลายนิ้วมือท่านเสร็จก่อนผมเข้านอนคืนนี้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมสามารถเอาถุงมือปลอมนั้น ไปปลอมแปลงมือท่านที่ไหนก็ได้ภายในวันเดียวพอเพียงเราเจอหน้ากันแล้วเราเดินผ่านกันผมหลอกให้ท่านจับแก้วน้ำแก้วเซรามิกก็ได้แก้วกระดาษไม่ได้นะแก้วพลาสติกยากหน่อยแต่แก้วกระจกได้แก้วเซรามิกได้เพราะฉะนั้นการใช้ตู้คีออสเก็บลายนิ้วมือไม่เวิร์กครับแต่การเก็บลายนิ้วมือที่สาขาที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่อาจจะพอเป็นไปได้เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะดูได้ว่าคนคนนี้ใส่ถุงมือแต่ปัญหาคือถุงมือมันใสนะมันเป็นถุงมือใสซิลิคอนเพราะฉะนั้นผมใส่ก่อนเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าผมใส่ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยโปรอีกหน่อยก่อนให้ถ้าเกิดว่าฟรอดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยอีกหน่อยเรกูเลชั่นแบงค์ชาติก็อาจจะโอเคไปเปิดบัญชีที่สาขานอกจากต้องตัดลายนิ้วมือแล้วพนักงานต้องขอดูนิ้วมือหนึ่งทีว่าใส่ถุงมืออยู่หรือเปล่าพนักงานต้องเอาเข็มมาจิ้มๆเจ็บregulation มันจะเริ่มคือนี่คือผมบอกนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะผมไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะเพราะคนที่มีความรู้พอที่จะปลอมลายนิ้วมือเหล่านี้ตอนนี้ยังมีไม่เยอะนะแต่ถึงจุดนึงพอเทคโนโลยีในการปลอมลายนิ้วมือในการปลอมภาพถ่ายในการปลอมวิดีโอฟิล์มมันสูงพอเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ใช้ต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ผมจะยกเสมอก็คือ biometric นั้น threat model ไม่ต่างจาก password ไม่ต่างจาก password คือปลอมได้ความแตกต่างคือพาสเวิร์ดนั้นมันเก็บอยู่ในสมองส่วนบัตรเครดิตนั้นถูกประกาศอยู่ตลอดเวลาเดินไปที่ไหนทุกคนมันเก็บไปแล้วเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตจริงๆปลอดภัยน้อยกว่าพาสเวิร์ดใครก็ตามแต่ที่บอกว่า username password เป็น bad idea สำหรับ security แล้วบอกเพราะฉะนั้นว่าอย่าใช้บัตรเครดิตกันดีกว่ากำลังเดินตามแฟชั่นแต่ลืมนึกถึง threat model เดินตามแฟชั่นแต่ลืมนึกถึง threat model ไม่ผิดเพราะตอนนี้ threat model มันยังเป็น theoretical อยู่แต่อีก 2-3 ปีหลังจาก threat model มันเรียลขึ้นมาปุ๊บ investment ทั้งหมดที่มีอยู่กับ biometric อาจจะต้องโยนทิ้งเคสของ biometric ที่เหลือใช้ได้อาจจะจำกัดลงยังเหลือใช้ได้อยู่นะแต่จำกัดลง biometric อาจจะต้องเปลี่ยนจาก primary authentication mechanism เป็น alternative หรือเป็น supplemental authentication mechanism เราอาจจะต้องกลับไปสู่โลกที่ใช้ multi-factor authentication ใช้ credential ใช้ username password ใช้ OTPแล้วเอาไบโอเมตริกมาเสริม as a second line or third line เราอาจจะต้องเริ่มคิดว่าอนาคตถ้าจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะวางระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเอาที่มีมาใช้อย่างไรที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ได้กำลังขู่ให้กลัวนะครับผมกำลังบอกความเป็นจริงเฉยๆว่าถึงจุดหนึ่งเทคโนโลยีนี้มันจะฟรอดง่ายกว่าพาสเวิร์ดตอนนี้ยังไม่ใช่พวกนี้ยังหูอยู่เวลาผมพูดแบบนี้ก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ face recognition มันก็มี liveness detection liveness detection มันก็แค่ detect pattern บนวิดีโออะครับมิจฉาชีพเขาปลอมหน้าให้เหมือนได้เขาก็ปลอมแบ็คกราวด์ให้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมครับคือถ้าจะไลฟ์แท้ซีเทคชั่นจริงมันต้องแบบดูวิดีโอเสร็จปุ๊บก็เอามีดกรีดหน้าตัวเองหนึ่งทีให้เห็นว่ามันมีเลือดฉีกกรีดออกไหลออกมาเนี่ยนั่นคือเลเวลของไลฟ์เนี่ยที่อาจจะบีบยากหน่อยแต่ถ้าแค่หน้าเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยวิดีโอมันก็ปลอมได้ครับแค่ไซน์ที่ฟิลิปตอนนี้คนที่เขาพยายามปลอมเขายังไม่ได้อินเวสต์มากพอเขายังไม่อินเวสต์มากพอเพราะอะไรเขาอินเวสต์ในเทคโนโลยีที่จะปลอมมากพอเมื่อเขาจะทำเมื่อพอเขาทำแล้วเนี่ยมันจะสร้างฟรอดได้มหาศาลตอนนี้ทำไปมันก็ฟรอดได้แค่ไม่กี่แบงค์เพราะว่าแบงค์ที่ใช้มันในเซนซิทีฟที่ยังมีไม่เยอะผมไม่ได้กำลังบอกว่าสิ่งที่เฟิร์สไซด์ท่านทำอยู่ไม่ถูกต้องนะย้ำครับรอบที่3เนี่ยทำได้นะครับตอนนี้ทำได้แต่อย่ามองว่ามันจะอยู่กับท่านไป20ปีนะมองว่ามันจะอยู่กับท่านไป5ปี7ปีถึงจุดหนึ่งแบงค์ชาติเลยเซคันด์ไลน์เทอร์ไลน์เลยต้องคอยตามข่าวตามความเคลื่อนไหวของฟรอดในโลกนี้ข้อดีคือมันคงไปฟรอดประเทศอื่นก่อนประเทศเราหน้าฟรอดมากกว่ามันคงเริ่มมีฟรอดอยู่แล้วเริ่มติดในประเทศอื่นก่อนแล้วพอมันมาถึงประเทศเราเนี่ยเราก็จะได้คำนึงถึงความเสี่ยงแล้วไมเกรดระบบเราให้ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันมีอีกมุมนึงใช้เวลากับเรื่องนี้ไปเยอะนะชั่วโมงเวลาเราวิ่งไปครึ่งชั่วโมงอะไม่เป็นไรอยากใช้เวลากับเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าไบโอเมตริกเนี่ยมันมีข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับคืออันนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างใหม่อยู่นะแต่มันมีข้อเสียอีกข้อหนึ่งครับคือมันมีทีมวิจัยจากคาร์เนกี้เมลลอนยูนิเวอร์ซิตี้อันนี้ก็เป็นมหาลัยดังที่อเมริกาเหมือนกันเลยที่เขาก็เรียนเทคโนโลยีไบโอเมตริกเหมือนกันที่นั่นเขามี Chaos Computing Club คือคลับที่ไป Google เลยนะใครสนใจเทคโนโลยีไบโอเมตริกนะ Chaos Computing Club 3คำนี้นะครับ CCC Chaos CHAOS ที่แปลว่าความวุ่นวายของเรา Computing Clubไป Google แล้วตามติดผลงานของคนกลุ่มนี้ครับเขาเป็นชมรมคอมพิวเตอร์ที่มหาลัยครับ ที่วันๆเขาไม่ทำอะไรเลยครับวันๆเขานั่งปลอมเลยแม้แต่พาเวนเขาก็ปลอมได้ครับเขาปลอมไงดูนะพาเวนเขาบอกขอเพียงเขาได้ภาพถ่ายมือคนมานะซึ่งถ้าท่านยืนโบกมืออย่างนี้เนี่ยนะเขาก็ปลอมแบบใส่มือข้างหน้าแล้วนะเห็นถ้ามีคนแบบท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีคนถือกล้องมาแล้วบอกว่าอาถ่ายรูปหน่อยแล้วท่านก็โบกมือถ่ายกับเขานะพาเวนท่านอาจจะโดนปลอมไปเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนกล้องเขาให้เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้ท่านจะไม่มีทางรู้พวกเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในกล้องแล้วมันจะถ่ายไปได้พอเขาได้ภาพถ่ายมือไปปุ๊บเขาไปปริ้นเป็นถุงมือซิลิโคนครับแล้วเขาสวมมือเขาเช่นพาเวนถ้ามันพยายามดีเทคฮาร์ดบีทด้วยมันจะได้ฮาร์ดบีทเขาเพื่อมันจะดูเหมือนเป็นมือที่ดูเหมือนเป็นมือที่มีชีวิตอยู่ฮาร์ดบีทแต่เสร็จแล้วลายที่มันเข้าไปเนี่ยมันเป็นลายจากถุงมือซิลิโคนไม่ใช่ลายเส้นเลือดเขาเองนี่เขาก็ทำสำเร็จแล้วเขาก็ไปซื้อลงทุนไปซื้อให้เครื่อง industrial grade พาเวนดีเทคชั่นแล้วก็ปริ้นถุงมือซิลิโคนมาแฮกมันทำ 3-4 iteration พอทำสำเร็จเขาก็เขียนวิธีทำแปะขึ้นออนไลน์ให้ทุกคนในโลกนี้สามารถฟรอดเป็นทีมเป็นร่วมกันทั้งโลกมันเป็นพฤติกรรมของไวท์แฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งหลักวิจัยนี้มันโหดมากครับเขาหาสารพัดวิธีบีทเฟสเบอร์เมทริกวิธีที่แฟนซีที่สุดที่ผมชอบคือเขาปริ้นแว่นที่พิเศษมากครับแว่นแบบที่ผมใส่เนี่ยกรอบมันจะสีเขียวๆเหลืองๆแล้วมันจะมีลายฉูดฉาดเป็นสีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้างเนี่ยคือมันเป็นแว่นที่มนุษย์ธรรมดาไม่ใส่กันเพราะมันน่ากลัวเลวมากแต่เขาได้ค้นพบว่าเขาสามารถสร้างแว่นแบบนั้นให้พอเขาสวมแว่นนั้นปุ๊บ face recognition algorithm เนี่ยมันจะดีเทคหน้าเขาเป็นดาราดีเทคหน้าเขาเป็นนักการเมืองแต่พอเขาถอดแว่นมาดีเทคว่าหน้าเขาเป็นคนเป็นตัวเขาเองคือแว่นนี้เนี่ยมัน manipulate algorithm ที่ว่าได้เพียงคำถามก็คือถ้าท่านแบงค์ท่านเริ่มใช้ faceทำเพย์เมนต์ทำเบอร์เมทริกมิจฉาชีพมันเข้าถึงเทคโนโลยีที่ว่าทีวีที่ว่าคือเทคโนโลยีพัฒนากรอบแว่นนะแล้วมันทดสอบมากพอว่าถ้าฉันมิจฉาชีพคนนี้สวมแว่นอันนี้สามารถปลอมเป็นดาราคนนั้นได้หรือปลอมเป็นคนอีกคนหนึ่งได้ก็สามารถเริ่มใช้จ่ายเงินคนคนนั้นได้มันจะเอฮาขนาดไหนร้านค้าคงแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีคนมันใส่แว่นแปลกๆมาซื้อของกันบ่อยจังส่วนแบงก์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช้เทคโนโลยีผมไม่ได้กำลังว่าอะไรนะผมแค่กำลังบอกว่า AI กับ Biometric 2เทคโนโลยีประกอบกันเนี่ยมันมี behavior แปลกๆครับนี่คือหนึ่งในโจทย์ที่ผมบอกไปก่อนนะนี่ต้องพูดถึง AI นะเพราะว่ามันมีสิ่งเรียกว่า AI ที่โดนไซเบอร์แฮกได้นะในโลก Biometric เนี่ยก็คือปลอมแว่นเนี่ยสามารถแฮกเอาเรื่องface detection ได้เป็นต้นทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันยังค่อนข้าง theoreticalนะคือมันเป็นจริงได้แต่ว่าโอกาสที่จะหาแว่นนั้นเจอที่จะปลอมเป็นคนได้มันยังไม่สูงมากมันยากมากเพราะฉะนั้นเทรดเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้เรียลลิสติกมากแต่ผมแนะนำว่าถ้าบริษัทไหนใช้โลเวทริกและใช้ AI ควรที่จะมีออเปอเรชั่นของการดีเทคฟรอดหลังบ้านที่จะคอยอินฟอร์มว่าอัตราของฟรอดเนี้ยมันพิกอัพหรือเปล่าแล้ววางแผนสำรองไว้เพราะว่าถ้าท่านไม่เตรียมตัวไว้เลยไม่ได้มาฟังผมพูดวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยถึงวันที่มันเกิดขึ้นแล้วท่านไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆไอ้สิ่งเหล่าสิ่งแปลกๆเหล่านี้มันเป็นไปได้ท่านก็จะไม่รู้หรอกว่าทำไมฟรอดมันเพิ่มขึ้นท่านก็จะนั่งงงอยู่ทำไมฟรอดเพิ่มขึ้นจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะเบสิกแอสซัมชันเรามันไม่จริงแล้วคือเวลเมทริกอาจจะณจุดนั้น no longer good authentication ตอนนี้มันยังเป็นอยู่นะพี่ผมบอกนะทั้งหมดนี้มันยังปลอมยากอยู่นะ integrity มันต้องใช้หลักวิจัยมันต้องทดลองเป็นอาทิตย์โดยนักวิจัยระดับ PhDแล้วพอมันทำสำเร็จมันก็ทำสำเร็จนะแต่ต้องทำแบบทาร์เก็ตไปทีละคนเนี่ยตอนนี้ต้นทุนมันยังสูงอยู่แต่ไปถึงจุดหนึ่งจะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น AI บวกไปไม่ถึงคือผมบอกเมื่อสักครู่ the worst combination worst combination ที่เทคโนโลยี AI มันเอามา break ไปไม่ถึงได้แปลว่า AI ยิ่ง advance เร็วเทคโนโลยีไปไม่ถึงยิ่งอายุสั้นอีกด้านหนึ่งด้านมืดของเทคโนโลยีไบโอเมตริกบวก AI คือนำมาซึ่งโลกของซูเปอร์เซอร์เวลเลนส์ครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่คนกังวลมากจนกระทั่งเมืองซานฟรานซิสโกที่เขาออกกฎหมายมาแล้วนะครับออกกฎหมายห้ามบริษัทห้ามองค์กรในแคลิฟอร์เนียในเมืองซานฟรานซิสโกและรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังจะออกกฎหมายเดียวกันครอบคลุมระดับรัฐแต่เมืองซานฟรานซิสโกเขานำไปก่อนห้ามองค์กรห้ามหน่วยงานติดกล้องแล้วใช้เทคโนโลยี AI ไอดีฟายคนที่เดินไปเดินมาคนของผมไม่ต้องการให้เกิด surveillance state ขึ้นในเมืองเขาเขาต้องการปกป้องประชาชนซึ่งเสรีภาพแต่อันนี้ไม่ใช่โจทย์ที่จะคุยในห้องมีเยอะเนาะเพราะเราเป็นสถาบันการเงินเรา ไปหรือมีแบงค์ไหนพยายามที่จะเอากล้องกระติกหรือไปพาร์ทเนอร์กับสตาร์ทสะดวกซื้อที่มีสาขาอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศคอยสอนแนวว่าลูกค้าฉันเดินไปที่ไหนแล้วในประเทศนี้ถ้ามีก็บอกด้วยนะผมจะได้ไปเป็นบัญชีหรืออยากถูกท่านตามครับคำถามนี้เป็นคำถามที่แตะไปแง่ privacy นะครับยังไม่ใช่แง่ cybersecurity คือที่ผมพูดถึงอยู่เป็นแง่ cybersecurity ถ้าถามคำถามเมื่อกี้ถ้ามองมุมแง่ cybersecurity ทำได้นะครับนั่นเป็นหนึ่งวิธีใช้ AI แบบ biometric ที่ถูกวิธีนะครับคือกล้องควบคุมโดยแบงค์ใช่ไหมแล้วไม่ได้ใช้มันเพื่อยืนยันตัวตนแต่ใช้มันเพื่อ detect เพื่อให้บริการลูกค้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่มิจฉาชีพจะมาปลอมเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อบอกว่าเขาไม่พอใจแบงค์เรามันต่ำมากเรื่อง fraud นั้นมันจะต่ำ AI นั้นกล้องมันควบคุมโดยแบงค์เองเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีใช้เบอร์เมทริกบวก AI ที่ถูกกระบวนท่าทำแล้วโอกาสโดนฟรอดไม่สูงมากนะครับแล้วก็โอกาสโดนแฮกไม่สูงมากแต่ถามแต่เมื่อกี้คำถามนี่เป็นคำถามมุมของ privacy คำถามมุมของ privacy เนี่ยคำตอบจริงๆมันคื ถ้าใช้วิดีโอคำตอบในมุม privacy จริงๆคำตอบโดยหลักการโดย principle คือมันละเมิด privacy ของลูกค้าคนนั้นแต่นั่นไม่ใช่คำถามที่เราแคร์คำถามที่เราแคร์คือมันผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไหมใช่ไหมพอละเมิด privacy ลูกค้าคนนั้นถ้ามันแลกมาด้วยบริการที่ดีขึ้นลูกค้าเขาอาจจะยอมก็ได้ก็ไม่เป็นไรถามว่าบริการที่ว่าก็คือเราติดกล้องในสาขาแบงก์เพื่อ identify ว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าคนไหนแล้วพอเขารับบริการจากเราแล้วเขาแฮปปี้ไหมเขายิ้มตอนได้ยินประโยคว่าอะไรเขาหน้าบึ้งหลังทำอะไรก่อนเดินออกจากสาขาเราไปเนี่ยผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไหมจริงๆอันนั้นไม่ใช่หนึ่งในเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะแต่ถามก็ตอบได้คำตอบคือไออัลกอริทึมในการดีเทคว่าหน้ายิ้มหน้าบึ้งไม่มีปัญหากับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่อัลกอริทึมส่วนที่บอกว่าลูกค้าคนนี้เดินเข้ามาในสาขาแล้วเราดีเทคว่าเขาคือใครเนี่ยอันนี้เป็นเซนซิทีฟดาต้าตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแปลว่าถ้าไม่ได้ขอ explicit consent เขาไว้ก่อนท่านไม่มีสิทธิ์ทำโอเคเข้าใจตรงกันเนาะแต่ว่าแน่นอนท่านจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าคนนี้เป็นใครเขาก็ต้องเป็นลูกค้าท่านมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ์มีโอกาสขอ consent เข้ามาก่อนปัญหามันก็คือลูกค้าเขามีสิทธิ์ไม่ให้ consent แล้วท่านต้องไม่ทำอย่างนี้กับเขานั่นคือประเด็นแต่ว่าพระบอกว่าคุ้มครองส่วนมันยาวถ้าเราเริ่มลงรับผิดโทษแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาข่าวผมจะไปบล็อกเชนกับเขาต่อก่อนแต่ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลคนหัวข้อสุดท้ายผมมันคือ data privacy เดี๋ยวเราคุยกันอันนั้นตอนท้ายเรามาบล็อกเชนกันบ้างบล็อกเชนคืออะไรอันนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เคยฟังผมหรือคนอื่นพูดว่าบล็อกเชนคืออะไรมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งบล็อกเชนเนี่ยคนจะพูดถึงเยอะมากว่ามันปลอดภัยโอ้ยโดนแฮกไม่ได้มันปลอดภัยจริงหรือเปล่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างการนำบล็อกเชนมาใช้ผมจะไม่เสียเวลากับมันเยอะเนาะเพราะเรื่องบล็อกเชนผมพูดจนผมเบื่อแล้วอะหลายคนคนฟังหลายคนก็คงเบื่อแล้วบอกพูดถึงกันอยู่ได้บล็อกเชนโอเคคำตอบคือในมุมมองความเสี่ยงนะครับบล็อกเชนไม่เพอร์เฟกต์นะครับบล็อกเชนที่เพอร์เฟกต์แฮกไม่ได้อันนี้จริงไม่เหมือนซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะซอฟต์แวร์ธรรมดาเพอร์เฟกต์แค่ไหนก็แฮกได้นะแต่บล็อกเชนที่เพอร์เฟกต์เนี่ยแฮกไม่ได้นะแต่ปัญหาคือบล็อกเชนไม่เพอร์เฟกต์คือมันเขียนโดยคนครับเพราะฉะนั้นมันมี programming error มันมี design error ครับแล้วโลกนี้มี story ของบล็อกเชนตรงแฮกมากมายนะครับที่มีภัยพิบัติที่รุนแรงไม่ได้แปลว่าผมกำลังบอกบล็อกเชนไม่ควรเอามาใช้นะที่ผมกำลังบอกก็คือจะ design บล็อกเชนเนี่ย design ให้เป็นปัญหาของ Second Line ก็คือไอ้ design ที่เป็นเนี่ยรู้มันคืออะไรล่ะแล้วฉันจะไปตรวจยังไงครับอันนี้ยากกว่านะครับเพราะว่าปัญหาก็คือแอเรียของบล็อกเชนยังเป็นแอเรียที่ใหม่มากพอมันใหม่มากเนี่ยท่านจะพบว่าไม่มีหลักสูตรไหนสอน ไม่มีมาตรฐานในการตรวจไม่ต้องไม่มีมาตรฐานในการตรวจครับไม่มีมาตรฐานใดๆทั้งสิ้นเลยครับมาตรฐานในการพัฒนาก็ไม่มีมาตรฐานในการพัฒนาไม่มีมาตรฐานของเทคโนโลยีเองก็ไม่มีบล็อกเชนแต่ละตัวไม่มีความเหมือนกันเลยแล้วมาตรฐานในการตรวจมันจะไปมีได้ยังไงเพราะมันไม่มีมาตรฐานปุ๊บเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเราจะควบคุมคุณภาพของการพัฒนาได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้ตอนนี้ไม่มีคำตอบที่ดีให้นะครับแปลว่าท่านต้องเลือกคนที่มาพัฒนาแล้วดูว่าเขาเก่งจริงเก่งพร้อมปัญหาก็คือถ้าเราไม่เก่งเองเราจะแยกได้ยังไงว่าไอ้คนที่มาทำให้เราเก่งใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกเกิดปัญหา catch 22ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าเราเก่งอยู่แล้วเราก็ต้องจ้างคนอื่นแต่ถ้าเราไม่เก่งเราจะรู้ไงว่าคนที่เราจ้างมามันเก่งป่ะอันนี้เป็นปัญหานะครับอันนี้เป็นปัญหาอันนี้ไม่ได้พูดเล็กนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากนะผมเนี่ยวันๆนึงเนี่ยมีคนมาปรึกษามากมายอยู่เรื่องบล็อกเชนนะครับจำนวนหนึ่งก็คือบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอองค์กรหนึ่งบอกว่าอยากใช้บล็อกเชนไม่ได้พูดถึงสถาบันการเงินนะครับไม่ได้ของภาคเอกชนนะครับ อยากใช้บล็อกเชนก็เลยเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ชวนเขาไปดูไปช่วยออกแบบแล้วเขาพบว่าไอ้คนที่เขียนโปรเจกต์ไม่เข้าใจว่าบล็อกเชนคืออะไรแล้วก็ใส่ฟีเจอร์อะไรแปลกๆมาเยอะแยะเลยแล้วเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มันก็ยากอย่างนี้แหละคือคนนึกว่าตัวเองเข้าใจบล็อกเชนมีเยอะแต่คนที่เข้าใจบล็อกเชนจริงๆในประเทศนี้เนี่ยมีแค่แบบ10-20คนอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีความยากลำบากตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องหาคนเหล่านั้นมาให้เจอไม่งั้นเรื่องนี้ยังยากไม่มีวิธีดีๆให้สอบไปเรียนหลักสูตรที่ไหนก็ตามแต่ไม่มีใครทำเป็นหลักสูตรชัดเจนนะเรื่องของแฮกกิ้งบล็อกเชนนั้นเวลาเราพูดถึงถ้าเกิดว่าเราพูดถึงฝั่งอินฟราสตรักเจอร์สิ่งเดียวที่เราต้องคอนเซิร์นคือเรื่องนี้คือดีไซน์ดีไหมแล้วอินพุตเมนต์ดีไหมแต่เรื่องของแฮกกิ้งเนี่ยเราต้องไปคอนเซิร์นที่เอ็นพอยต์ครับมันไปผูกกับเรื่องคีย์แมเนจเมนต์ครับคือการบริหารจัดการแอปพลิเคชันที่เอ็นพอยต์ที่ใช้ยืนยันตัวตนเข้ามาที่บล็อกเชนคือจุดที่จะโดนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็น second line กับ third line แล้วท่านต้องดูเรื่องความเสี่ยงท่านต้องลากความเสี่ยงไปให้ถึง endpoint authentication ต้องลากความเสี่ยงไปถึง endpoint authentication ถ้าเกิดว่า endpoint authentication ยังเป็น username password อยู่ username password นั้นลากเส้นยังไงไปให้ถึง private key ที่ใช้ยืนยันตัวตนเข้ามาในบล็อกเชนการปกป้อง private key นั้นดีมากน้อยแค่ไหนมันแฮกกันที่ตรงนั้นโลกนี้ยังไม่ค่อยมีสแตนดาร์ดนะครับนี่ความสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับบล็อกเชนมันคืออันนี้ครับ privacy risk ครับคือบล็อกเชนเนี่ยมันคือสถาปัตยกรรมที่เอาข้อมูลมาให้คนทั้งวงแชร์กันแล้วตัดสินใจบนข้อมูลร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดีไซน์บล็อกเชนออกมากระบวนท่าไหนก็ตามแต่มันจะมีปัญหาเรื่อง privacy เรื่องของการดีไซน์บล็อกเชนเนี่ยมันมีบาลานซ์ระหว่างของ3-4ที่ผมจะบอกให้เลยว่าท่านยากมากที่ท่านจะได้มาซึ่งทั้ง3สิ่งพร้อมๆกัน3สิ่งนี้คือ scalability security แล้วก็ privacy ถ้าท่านดีไซน์มาให้ได้ absolute privacy อย่างเช่นบล็อกเชนบางตัวที่วงการธนาคารคุ้นชินกันมากโดย vendor รายหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขามีความสามารถพิเศษมากคือข้อมูลที่อยู่บนบล็อกเชนมันไม่ถูกแชร์ไปทุกคนหรอกสามารถสร้างช่องที่คุยกันระหว่างสองสถาบันการเงินเท่านั้นได้ผลก็คือท่านกำลังได้มาซึ่ง privacy แต่แลกมาด้วย scalability บล็อกเชนตัวที่ว่า scale ไม่ได้ครับไม่ต้องใช้บล็อกเชนเลยก็ยังได้ถ้าเกิดว่าจะไม่ scale เลยนะคำว่าไม่ scale เลยก็คือ trust มันผูกอยู่กับแค่2คนถ้า trust มันผูกอยู่แค่2คนท่านก็ build web app ธรรมดาแล้วก็ต่อ SSL ทำให้คุยกันก็ได้แต่แน่นอนมันไม่ได้ถึงกับไร้สาระขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงกับสเกลไม่ได้เลยมันสเกลได้บ้างนะครับแต่มันสเกลไปหลักร้อยองค์กรไม่ได้มันสเกลไปหลัก20-30องค์กรมันพอทำได้เพราะเอิญโชคดีคือประเทศเราจำนวนแบงค์อยู่ในสวีทสปอตพอดีคือต่ำกว่า50มันก็เลยใช้บล็อกเชนตัวนั้นได้ท่านลองไปประเทศที่มีแบงค์เกิน50แบงค์ดิอย่างสิงคโปร์อย่างฮ่องกงเนี่ยเขาใช้บล็อกเชนตัวนั้นไม่ได้ครับถ้าจะมาทำอินเทอร์แบงค์เซอร์เวอร์นั้นไม่ได้ครับมันสเกลไม่ได้มันต้องไปใช้ตัวไม่ใช่ตัวอื่นมันจะมีปัญหา privacy risk นิดหน่อยปัญหา privacy risk นิดหน่อยเนี่ยมัน replace ได้ที่มันอื่นมัน replace ได้ที่มันอื่นที่มันแอดวานซ์ขึ้นมา พราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกำจัดปัญหา privacy ไปท่านจะแลกมาด้วยปัญหาโดนแฮกง่ายขึ้นอันนี้เลือกยากสำหรับคนที่ผมพูดไปหมดนั้นแล้วท่านยังงงอยู่ว่า privacy ของบล็อกเชนคืออะไรท่านอาจจะต้องกลับไปรีวิวเลคเชอร์บล็อกเชนว่ามันคือระบบที่กระจายข้อมูลออกไปให้หลายๆคนถือต่อให้ข้อมูลนั้น encrypt แล้วอย่างน้อยที่สุดก็มี privacy leak ก็คือมี transaction นั้นเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับท่านคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่า transaction นั้นข้างในเนื้อหาคืออะไรแต่รู้ว่าท่านหรือ someone ทำ transaction ซึ่งก็เป็น small privacy leak ปกติเวลาเราทำธุรกรรมเราไม่อยากคู่แข่งรู้แม้กระทั่งว่ามีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นเนื้อหาไม่เห็นแต่เห็นพฤติกรรมเห็นความถี่ของการทำธุรกรรมเห็น relationship ก็เป็น small privacy leak ทั้งหมดนี้ดีไซน์ให้ซ่อนได้นะครับมันมีวิธีดีไซน์ให้ได้มาซึ่งทั้ง securityทั้ง privacy และทั้ง scalability แต่มันยากมากครับอย่างที่ผมบอกประเทศนี้ทำเป็นหลักดีไม่ดีไม่ถึง10คนด้วยซ้ำถ้าจะดีไซน์ให้ได้ครบทั้ง3ยากมากแม้แต่ระดับโลกเองก็ยากมากครับมีบล็อกเชนไม่กี่ตัวที่ทำได้ระดับนั้นเนี่ยถ้าคนทั่วไปทำเนี่ยท่านกำลังเทรดออฟระหว่าง1ใน3อย่างบางที2อย่างด้วยซ้ำอย่างได้ extreme privacy ท่านเสียไปทั้ง security เสียไปทั้ง scalabilityงั้นนี่คือข้อเสียของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นเซคันด์ไลน์ท่านแค่เอาประเด็นเหล่านี้ไปแล้วไปถามเขาให้ถูกประเด็นเพราะว่าท่านไม่ใช่คนที่จะต้องไปดีไซน์ให้เขาคลาวด์จริงๆเดี๋ยวอาจารย์ธนชาติจะมาพูดถึงเยอะผมจะไม่พูดถึงเยอะนะครับผมจะไม่อธิบายเลยแหละว่าคลาวด์คืออะไรเพราะผมกับอาจารย์ธนชาติทำให้เขาเก่งเรื่องคลาวด์ของผมเยอะมากๆผมจะพูดถึงแค่นี้ครับว่าประเด็นของคลาวด์เนี่ยอันดับต้นๆเลยคือ compatibility กับ feature login นะครับถ้าท่านเป็น second line first line มาบอกว่าจะใช้ cloud cloud ไหนก็ตามแต่เตรียม document ไว้เลยครับว่าย้ายออกจาก cloud นั้นน่ะปวดหัวแค่ไหนคำว่าย้ายออกจาก cloud นั้นปวดหัวแค่ไหนก็คือไอ้ first line อ่ะมันจะใช้ feature ที่เฉพาะ cloud นั้นเยอะแค่ไหน cloud มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเจ้า feature มันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าท่านมัวแต่นั่งฟังว่าเฮ้ยมันมีฟีเจอร์ที่ดีรู้เฮ้ยมันทำเรื่อง security ให้ second line ต่อไปนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วไอโอเคเรื่อง security ฉันไม่ต้องห่วงก็ได้วันหน้าถ้าอยากย้ายล่ะปวดหัวแค่ไหนอันนั้นก็เป็นคอนเซิร์นของเราเนาะ second line กับ third line ใช่ไหมเราก็ต้องดูนะครับยิ่งเขามีฟีเจอร์มาโม้เยอะเขายิ่งกำลังผูกตัวเองเข้ากับ cloud platform นั้นเยอะแปลว่าเขากำลังเพิ่มความเสี่ยงขององค์กรเราเมื่อถึงวันที่เราต้องย้ายออกจากคลาวด์นั้นว่ามันจะมีต้นทุนเยอะซึ่งก็เป็นหน้าที่เซ็กซ์ไลน์กับเดอร์ไลน์ดูว่าความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นไหมแล้วสองก็คือถ้าเขาใช้คลาวด์สเปซิฟิกฟีเจอร์เยอะเช่นคีย์แมเนจเมนต์ฟีเจอร์เช่นสเกจูลิ่งฟีเจอร์เช่นออเคสเตรชันฟีเจอร์ฟีเจอร์แปลกๆที่มันเสริมขึ้นมาจากแค่ขาย CPU ขายแรมแล้วก็ขายฮาร์ดดิสก์เนี่ยคือขาย CPU ขายแรมขายฮาร์ดดิสก์จะคล้ายกันหมดทุกเจ้าแต่ฟีเจอร์อื่นเสริมขึ้นมาเนี่ยไอ้ first eye มันทำเป็นหรือเปล่าก็เป็นอีกประเด็นนึงทำเป็นไหมก็เป็นประเด็นเราจะตรวจได้อย่างไรข้อ2คือเราต้องเชื่อใครบ้าง responsibility ตกอยู่ที่ใครข้อ2นี่ดีขึ้นหน่อยนะครับถ้าไปศึกษาเอกสารของ Cloud Security Alliance มันจะ break down ให้ท่านเข้าใจชัดว่าใช้ Cloud Service ประเภทนี้เรื่อง audit เราความรับผิดชอบอยู่ที่ใครเรื่อง cyber security ความรับผิดชอบอยู่ที่ใครเรื่อง infra ความรับผิดชอบอยู่ที่ใครเนี่ยนะมันจะมี breakdown ให้เรื่องนี้ปัจจุบันไม่ค่อยยากแล้วแต่ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับคือ cloud service provider บางรายยังไม่ทำให้สิ่งนี้มันการแสดงขึ้นมาว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นให้ปัญหา competence คือถามใช้ cloud เป็นไหมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเรานะครับคือ incident ที่เกิดกับ cloud ในประเทศเราส่วนใหญ่มาจาก first line ทำงานผิดพลาดแล้ว third line ไม่รู้ว่าจะต้องเช็คไอ้ 2-3 เคสที่ data leak เกิดผ่านคลาวด์เนี่ยมันมาจาก configuration error ทั้งสิ้นเป็นปัญหาcompetenceทางนั้น architect อันนี้เรื่องทั่วไปเนาะอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ในโลกนี้นะครับก่อนปี2018เนี่ยผมพูดเสมอครับใครมาปรึกษาผมเรื่องคลาวด์บอกใช้เถอะคนดูแล data center พวกนี้มันเก่งกว่า IT ท่านปี2018มาหลังจากนั้นผมก็ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วล้มครบ3เจ้าเลยฝากกันล้มนะครับปีนี้แล้วกับปีนี้เจ้าใหญ่ในโลกนี้พัดกันล่มล่มกันไม่นานนะแต่ล่มทีมกันทั้งโลกเลยมันเฮฮามากนะครับก็มีอินซิเดนต์จริงๆเกิดขึ้นน่ากลัวเรามาเรื่องสุดท้ายของผมนะแต่ถ้าเป็นช่างผมทั้งเวลาพอดี10โมงกว่าพอดีโอเค เรื่อง data governance เนี่ยผมเชื่อว่าทุกแบงค์ทำกันมาระดับนึงแล้วแล้วก็แบงค์ชาติมี regulation เรื่อง data governance ที่ค่อนข้างดีแล้วผมเลยจะไม่แตะเยอะมากผมจะแตะเรื่องนี้ครับประเทศเราตอนนี้มีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วครับโจทย์ของการทำลายกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นโจทย์ของ second กับ third line เป็นโจทย์ second line เลยล่ะ third line เป็นผู้ช่วยของ second line เลยล่ะเรื่องนี้ทุกองค์กรในห้องนี้นอกจากจะต้องรีพอร์ตแบงค์ชาติแล้วอีกไม่นานจะต้องรีพอร์ตสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเขาจะมาเป็นอีกเรกูเลเตอร์นึงซึ่งท่านจะต้องรายงานเขาแน่นอนเพราะสถาบันการเงินท่านหนีไม่พ้นครับท่านเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้าน 100% หนีไม่พ้นแน่นอนนะครับงั้นเตรียมรับมือกฎหมายนี้นะครับแปลว่าสิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องทำคือหัดทำสิ่งนี้ครับ data protection impact assessment ขอมือหน่อยได้ไหมคำถามนี้องค์กรไหนเริ่มทำแผนเกี่ยวกับการ implement สิ่งที่เรียกว่า DPIA แล้วบ้าง data protection impact assessment เฮ้ยถ้าเหลือ8เดือนเองนะมีผมรู้ว่ามีบางแบงค์เริ่มทำแล้วถ้าเหลือ8เดือนเองนะต้องทำนะครับ data protection impact assessment ต้องดูแลนะครับให้ท่านสามารถที่จะเคารพสิทธิของลูกค้าหรือของคนไทยได้นะแล้วก็ต้องทำสิ่งนี้ครับต้องมีวิธีที่จะดีเทคได้นะครับว่ามันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิทธิและเสรีภาพของคนไทยเกี่ยวกับข้อมูลเขาได้อย่างไรนะถ้าถามถึง risk เกี่ยวกับ data governance กับ privacy เนี่ยสำหรับองค์กรทุกองค์กรเนาะครับก็วันนี้ผมถูกขอให้มาเล่าให้แจ็คกันหลายกับเติร์นหลายฟังเนาะกลับบ้านไปกลับออฟฟิศไปวันนี้ไม่ได้กลับแล้วนี่วันนี้อยู่ยาวเลยวันจันทร์กลับเข้าออฟฟิศไปยิงคำถามขอคำจริงถามตัวเองนะเพราะมันแจ็คกันหลายนะที่ต้องอินเตอร์เมนที่เกิดอันนี้นะที่แจ็คกันหลายแน่นอนอันนี้แจ็คกันหลายไปบอกให้เฟิร์สไลน์ทำแจ็คกันหลายรีพอร์ตแต่เฟิร์สไลน์ต้องช่วยดีเทคเนาะอันนี้งานของเฟิร์สไลน์ไปถามเขาเลยมี process ทำสิ่งเหล่านี้หรือยังอันนี้ยิง first กับ second line ต้องทำร่วมกันคนต้องออกเกมออก policy ใน second line คนต้องปฏิบัติใน first line มีปฏิบัติหรือยังท่านมีเวลาถึง27 พฤษภาคม 2020ก็เพราะงั้นถ้าถามผมเนาะงานเรื่อง data governance เนี่ยตอนนี้ PDPA เนี่ย Personal Data Protection Actกลายเป็น biggest priority ในเชิงของ risk เพราะว่าท่านเลยวันที่18พฤษภาไปท่านมี legal liability ทันทีถ้าท่านทำไม่เสร็จซึ่งนี้ต้องขอให้โชคดีเวลาเดินทางมากหมดแล้วครับมีใครมีคำถามอะไรอยากคุยอยู่กับที่เมย์อยู่กับความเสี่ยงคือผมก็บินผ่านคอนเซ็ปต์เหล่านี้ไปไวๆให้ทุกคนฟังไวๆเนาะเดี๋ยวเซสชั่นที่2แล้วก็บ่ายนี้คงมีคนลงรายละเอียดเยอะๆมีคำถามอีกหรือเปล่าคร ับ ขอถามเทคโนโลยี AI ครับดร.ภูมิเกี่ยวกับการ implement AI มาใช้ครับอย่างที่ดร.ภูมิชวนคิดเรื่องความเสี่ยงไม่เป็นเรื่องอัลกอริทึม bias หรือว่า data bias ก็ตามนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ challenge สำหรับ first line ที่ต้อง implement มาแต่ในมุมของ second line third line ที่เราต้องเข้าไปดูความเสี่ยงพวกแบบนี้มันจะมีจุดสังเกตจุด tools หรือวิธีการอะไรให้มั่นใจไหมว่าทาง first line ก็ take into account ในประเด็นนี้ครับ tools สำหรับ second line มีน้อยครับเพราะว่าจะตอบคำตอบเหล่านี้ได้จริงๆมันเป็น scientific matter จนกว่า second line จะเริ่มจ้าง PhD ที่เป็นนักวิจัยในด้านดาราศาสตร์มานั่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเฟอร์ไซด์ก็จะแยกขึ้นไปก่อนใช่ไหมท่านจะไม่มีความสามารถในการทำเองครับเพียงวิธีที่ท่านต้องทำก็คือวิธีเวลาเพื่อนผมที่เป็นเซคันด์ไลน์กับเทิร์ดไลน์มาถามเนี่ยโดยเฉพาะพวกเทิร์ดไลน์มาถามเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยวิธีเนี่ยมันไม่ใช่คุณมั่นใจในตัวเองแต่วิธีมันคือคุณไปจับโปรเจกต์แมเนจเจอร์จับโปรดักต์โอนเนอร์ตัวนั้นมานั่งคุยแล้วถามเขาจนเขาตอบท่านได้อย่างมั่นใจว่าเขาคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วเขาใส่เซฟการ์ดไปแล้วตอนการเทรนเช่นถามเข้าไปแต่ว่าเราจะถามคำถามได้ถูกต้องเนี่ยเราต้องเข้าใจเซนซิทิฟิตี้ขององค์กรก่อน แปลว่าเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาในสังคมก็คือที่อยู่นอกบ้านเราคืออะไรนะครับเช่นมันมีปัญหาของการabuse คนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่มีประวัติมีคดีความหรือคนที่ด้อยโอกาสในสังคมหรือคนที่มีการศึกษาน้อยพวกนั้นเป็นหนึ่งใน sensitivity ของบ้านเราหรือเปล่าถ้าใช่ปุ๊บเรา list คำถามเหล่านั้นสิ่งที่เป็น sensitivity ในสังคมเราถ้ามันเป็นระบบประกันสุขภาพก็เช่นมันเทรนที่จะมี bias ต่อโรคติดต่อที่มีการรังเกียจกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือโรคที่ใช้คำว่าอะไรดีประเภทโรคที่ไม่พึงประสงค์โรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศเป็นต้นมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟที่ถ้าเราใช้ AI มาช่วยในการตัดสินใจแล้วมันอาจนำไปซึ่ง privacy leak หรือการตัดสินใจที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงเนี่ยถ้า AI อยู่ๆไปแบบพยายาม detect ว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้ Google คำเหล่านี้เยอะพูดถึงเรื่องเหล่านี้เยอะไปเตือนเขาว่าคุณเป็นเอชหรือเปล่าเนี่ยมันแบบมันนำมาซึ่งความรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คนที่เป็นเซ็กไลน์เนี่ยเราต้องเตรียมประเด็นเหล่านี้ว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นทางสังคมแล้วถือไปหาเฟิร์สไลน์ว่าตอนคุณบิลด์ dataset มาเนี่ยคุณใส่เทสไปเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันกระทบผลการตัดสินใจหรือเปล่าแล้วถ้าเขาตอบคำถามไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้ทำครับแล้วถ้าเขาตอบคำถามได้ท่านก็ถามลึกลงไปหน่อยว่าที่คุณใช้วิธีอะไรท่านอาจจะเขาตอบมาเราอาจจะไม่เข้าใจนะว่าใช้วิธีอะไรไม่เป็นไรเราจดคำตอบมาแล้วเราไป Google ว่าในโลกนี้มันมีคนใช้วิธีเหล่านั้นป่ะคือ Google มันช่วยเราได้แต่ประเด็นของเราก็คือถ้าเราจะดีเทคปัญหาเหล่านี้เนี่ยวิธีคือเราดักคอเขาครับว่าเขาได้คำนึงถึงไหมถ้ายังช่วยไปคำนึงถึงด้วยไปเตรียมคำตอบมาคราวหน้ามาบอกเราแล้วบอกด้วยว่าคุณจะ implement feature นั้นเข้าไปเพื่อป้องกันปัญหาของ bias เหล่านี้ในมุมต่างๆทางสังคมได้ครบหรือยังอันนั้นคือวิธีสำหรับ second line กับ third line ครับจนกระทั่งท่านมีความสามารถพอที่จะเริ่ม develop test case เองถ้าท่านเริ่มมีความสามารถในการ develop test case เองท่านไม่ต้องถามแล้วเอา product มาเอา test case เหล่านี้ไป first line คุณไป test แต่กว่าคุณจะถึงจุดนั้นอีกยาวครับเพราะว่า software engineer กับ data scientist บ้านเรามันไม่พอให้ first line จ้างอยู่แล้วมันไม่หล่นใน second line แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นวิธีนั่งถามแล้วดูเขาได้คำนึงถึงหรือยังแล้วเขามีคำตอบที่ดีอันนี้เป็นเรื่องยากนะครับอันนี้เป็นทักออฟวอลระหว่างเวอร์ซายกับเซกไลน์นะครับเราให้ priority เรื่อง risk เขาให้ priority เรื่อง delivery นะครับมันอันนี้เป็นทักออฟวอลนะครับนักวิชาการผมช่วยอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านสองคนต้องไปบี้กันเองใน executive committee นะครับไม่แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่า security guideline ของ OWASP เนี่ยมันก็ยังพื้นฐานอยู่มากนะครับคนที่เขาทำ blockchain เนี่ยเขาก็จะมองว่าไอ้ตัวที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ apply โดยตรงนะครับอันนี้ถ้าเจอคำตอบแบบนี้มันก็ไม่แปลกเพราะว่า blockchain มันมากหน้าหลายตามากอันที่ OWASP ทำเนี่ยมันก็เลยพื้นฐานค่อนข้างมากพื้นฐานค่อนข้างมากเนี่ย first line จะค่อนข้างแบบดูแคลนไม่ได้ดูแคลนคือดูถูกนะแต่ดูแคลนคือแบบเฮ้ยมันเริ่มพื้นฉันทำเป็นนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยกับเซ็กไลน์ว่าต่อให้ทำเป็นอยู่ก็ต้องใส่ process เข้าไปควบคุมแต่ว่าใช่ครับแล้วไอ้คนที่เจ็บมันไม่ใช่เฟอร์ซายมันเป็นเซ็กไลน์เจ็บเพราะว่าคนที่โดนถามเนี่ยมันเป็นเซ็กไลน์โดนเนาะอย่างที่ผมตอบนะอันนี้ผมช่วยเลยไม่ได้นะครับมันเป็นทักโอเวอร์ระหว่างเฟิร์สกับเซ็กไลน์ซึ่งทุกคนในห้องนี้ทำงานเซ็กแอนด์กับเทอร์ไลน์รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีผู้ชนะผู้ตรงนี้กับเฟิร์สไลน์อยู่เพราะเฟิร์สไลน์เขาโฟกัสออนเดลิเวอรี่ท่านโฟกัสออนrisk delivery มันโดยเนเจอร์แล้วมันไปคนละทางกันแต่มันไม่ได้ต้องไปคนละทางนะครับมันสามารถทำให้มันไปสอดคล้องกันได้แต่มันต้องอาศัยคนในทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของกันและกันอั ันนี้คนนอกแต่ผมช่วยอะไรไม่ได้ครับเป็น culture ภายในผมได้แต่แนะนำมันจริงๆมันไม่ได้ต้องขัดกันนะแต่ถ้าสองคนต้องคุยเดี๋ยวนี้เลยมีคำถามอะไรบ้างแต่มีหลังห้องต่อครับ ครับจะเห็นว่าความเสี่ยงต่างๆนะครับที่พูดถึงในวันนี้มันจะไปรวมกันที่โครงการที่การจัดพิมพ์ NDAD ครับซึ่งทางไลน์ก็เนี่ยตอน Q4 เลยครับซึ่งไปไว้ที่เองบล็อกเชนคลาวด์รวมทั้งprivacy protection ด้วยครับไม่แน่ใจว่าทางวิทยากรมีข้อแนะนำหรือว่าคีย์คอนเซิร์นอะไรเพื่อนำให้เซ็กแลนด์ตลาดกลับไปทำงานได้ง่ายขึ้น ผมต้องดีแคลร์คอนเซ็ปต์ของเรื่องเทสก่อนเลย NDAD เนี่ยผมดีไซน์เองนะครับแต่โอเคเมื่อเราตัดคอนเซ็ปต์ของเทสนั้นทิ้งไปแล้วเนี่ยไล่ทีละตัวเลย privacy ไม่มี NDAD มีปัญหาจี้เดียวแต่จริงๆไม่มีปัญหานะครับเพราะทุกคนที่จะมาออนบอร์ดต้องคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนะครับเรามีคอนเซ็ปต์แน่นอน NDAD มีปัญหานิดเดียวครับคือhash ของเลข13หลักเนี่ยมันเก็บแชร์กันนะครับเราว่าถ้าใครรู้ว่าใครรู้เลข13หลักของคนอื่นก็จะรู้ว่าคนคนนั้นมี entity อยู่บน NDAD รู้แค่นั้นว่าคนคนนั้นใช้ NDAD ไม่รู้มากไปกว่านั้นเลยนั่นคือปัญหา privacy ปัญหาเดียวเราไล่ถอยกลับมาโน้ตคลาวด์ NDAD ใช้คลาวด์ครับแต่ใช้มันเป็น IaaS เฉยๆครับเพราะฉะนั้นคอนเซิร์นเราจะเป็นเรื่องของคือไม่มีปัญหาบนบนเลยมันมีปัญหาเรื่องของ competence กับเรื่องของ legal สมากกว่าแต่หลายๆองค์กรเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คลาวด์นะคือคุณเอาโน้ตนี่ไปตั้งบนคลาวด์ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เอาไปตั้งบนคลาวด์ปัญหานี้ก็หมดไปกลับมาเรื่องไล่จากสุดท้ายมาเรื่องของบล็อกเชน NDAD ใช้บล็อกเชนนะครับบล็อกเชนตัวที่เราใช้ก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ปัญหาทั้งหมดมันไปอยู่ที่ key management ซึ่งก็ไปอยู่ที่ IDPเพราะฉะนั้นวิธีที่จะควบคุมความเสี่ยงของ NDAD กับบล็อกเชนเนี่ยคือการทำให้ IDP เนี่ยมีกระบวนการบริหารจัดการคีย์ที่ปลอดภัยครับริสก์เกือบทั้งหมดของดีไซน์เลยมันไปอยู่ที่ IDP ไม่สามารถบริหารจัดการคีย์ได้นะครับเรื่องคีย์แมเนจเมนต์เป็นไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับริสก์ที่เกี่ยวข้องกับ NDAD ในส่วนที่เป็นบล็อกเชนเวิร์ลเมทริก NDAD ไม่ใช้เลยนะครับเวิร์ลเมทริกเป็นเรื่องของ IDP IDP แต่ละรายไปใช้เบลเมทริกเพื่อยืนยันตัวตนครับเพราะฉะนั้นเบลเมทริกไม่เกี่ยวกับ NDAD เลย NDAD เกี่ยวกับเบลเมทริกนิดเดียวคือ IDP กับ RP สามารถใช้ NDAD ซื้อข้อมูลเบลเมทริกระหว่างกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเบลเมทริกระหว่างกันได้อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเบลเมทริกอันนั้นเป็นปัญหา data transfer แต่ปัญหา data transfer นั้น privacy ไม่มีไปแล้วเพราะขอคอนเซนต์ไปแล้ว NDAD encrypt end to end ระหว่าง2โนดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัญหา key management ไม่มีปัญหาของ data transfer ไม่มีแต่ถ้ามีปัญหา key management data transfer มีปัญหากลับไปอันแรกสุด NDAD ไม่มี AI อยู่ข้างในไม่แค่นี้ก็จะอ้วกเกินแล้วเพิ่ม AI เข้าไปของคอมพิวเตอร์ชาวโลกที่สำเร็จแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเพียงจากมุมมองของ Second Life กับ Third Life ถ้าท่านต้องดู sandbox ของ NDAD key management คือสิ่งที่ท่านจะต้องโฟกัสให้ได้ First Life ท่านดูแลบริหารจัดการก็เป็นคีย์หลักเป็นจริงหรือไม่แอปพลิเคชันที่บิ้วมาคุยดูแลการเข้าถึงที่มันจะเป็น audit access ดีพอหรือไม่เป็น priority number one มีคำถามเพิ่มเติม ที่ถามในฐานะผู้ดูแลตรวจสอบแล้วคงไม่ได้มีไม่สามารถไปเรียนรู้อะไรที่มีเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ถ้ามุมมองที่ต้องการเรียนคนบริษัทตรวจสอบแล้วเราควรจะดู educational background ดูพื้นฐานการศึกษาด้านไหนที่จะเหมาะที่เขาที่จะไปต้องการอะไร คือยิ่งจบ IT หรือคอมไซน์มายิ่งดีนะครับมีพื้นฐานนิดหน่อยดีเราไม่ต้องทุกคนนะมี some specialist อยู่ในทีมบ้างได้นะครับเพราะว่าโลกมันจะไปดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนผมแนะนำว่าทำยังไงก็ได้ให้คนในทีมตรวจสอบโดยเฉพาะตรวจสอบเลยเนี่ยอ่านโค้ดเป็นเขียนเทสต์ได้อ่านโค้ดเป็นเขียนเทสต์ได้ไม่ต้องถึงขั้นเขียนโปรแกรมเป็นอ่านโค้ดเป็นเขียนเทสต์ได้มีคนถือโค้ดมาฉันจินตนาการออกประเทศเจ้าหน้าแบบไหนไม่ต้องทุกคนในทีมนะแต่คนมีบางคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าถ้ามีสกิลอ่านโค้ดเป็นแสดงว่าท่านมีสกิลลอจมีสกิลของลอจิกในการเข้าใจสตรัคเจอร์ของการทำงานของโปรแกรมนะครับท่านจะสามารถที่จะคิดถึงรูปแบบของการตรวจโปรแกรมได้ ั่นคือ1สกิลนะเขียนโค้ดเป็นเอ้ยอ่านโค้ดเป็นเขียนเทสได้ไม่ต้องถึงขั้นเขียนโค้ดเป็นสกิลที่2คืออ่านอาร์คิเทคเจอร์เป็นซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์คำว่าซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์ไม่ใช่แบบไอ้บล็อกไดอะแกรมมันใหญ่ๆที่มีแต่ชื่อระบบแล้วก็ลากเส้นไปมานะอาร์คิเทคเจอร์ในที่นี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างสถาปัตย์ไมโครสถาปัตยกรรมทั้งหลายใช้ Docker มั้ยใช้ Orchestration ชื่ออะไรvirtual machine ชื่ออะไรบริหารจัดการ configuration อย่างไรหาคนที่อ่าน architecture เป็น again ไม่ต้องดีไซน์ architecture ได้นะครับคนที่มีสกิลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเช่นคนที่เคยทำงานเป็นลูกมือในโซลไซน์นะครับคือไม่ได้ต้องเป็นแบบระดับเทพนะคือเคยทำพวกคนที่เคยต้องทำเนี่ยมันต้องอ่านมาแล้วทั้งนั้นนะมันทำงานร่วมกันในทีมก็ไปหาคนเหล่านั้นมาก็ได้นะครับคือไม่ต้องเอาเบอร์หนึ่งของทีมเฟิร์สไซน์มาเอาคนที่มีประสบการณ์เปิดสายมาเสริมเราก็ได้เพียงถ้าถามผมนะก็2สกิลนี้คนจะหามาเติมในทีมคืออ่านโค้ดเป็นเขียนเทสได้นั่นหนึ่งคนอ่านอาร์คิเทคเจอร์ไดอะแกรมเป็นเพราะว่าถ้าท่านอ่านอาร์คิเทคเจอร์ไดอะแกรมเป็นท่านจะแยกแยะออกเองอะว่าอาร์คิเทคนี้มันตุกตุกเพราะอะไรมันตุกตุกเพราะอะไรไม่อยากใช้คำที่มันไม่สะอาดหรือกรณีประมาณนั้นถ้าคนเติมมาในทีมหาคนที่มีสองสกิลนี้เองไม่จำเป็นต้องดีไซน์นะครับเองไปอันนั้นก็จะค่าตัวแพงนะครับปล่อยไปทำเอกสารต่อไปส่วนที่เหลือมันเป็นเรื่องของมุมมองด้านความเสี่ยงคิดเรื่องความเสี่ยงเป็นคิดรอบคอบอันนั้นสกิลปกติก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่สกิลที่มีเข้าไปสองนั้นมีใครอีกนะ ค่ะย่าค่ะเรื่องกับกระบวนการดิจิทัลโปรเจกต์เรียกเราในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือถ้าธนาคารต้องการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้มีกระบวนการคิดเกี่ยวกับการ protection fraud แต่สุดท้าย fraud มันเกิดขึ้นอ่ะตรงนี้จะมีกระบวนการปัจจุบันในประเทศเราที่มาช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับการพยานหลักฐานในดิจิทัลตรงนี้ปัจจุบันจะช่วยเหลือธนาคารได้พร้อมขนาด โครงสร้างของประเทศเลยอ่ะโอเคนี่คือความยากของโลกดิจิตอลเนาะคือจะทำดิจิตอลฟอร์เรนซิกได้หลักฐานมันต้องเก็บตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเก็บตั้งแต่ก่อนมีปัญหาฟรอดถ้ามีปัญหาฟรอดแล้วมันเก็บหลักฐานมันจะยากลำบากมากนะครับคนที่ทำได้มันจะเป็นแบบปอทซึ่งเขาก็ไม่ได้มีรีซอสอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าฟรอดในแง่ของคดีความทั่วไปดิจิตอลฟรอดอะไรพวกนี้ไม่มีทางออกที่ดีครับแบงก์ต้องเตรียมหลักฐานเตรียมหลอกที่อินดิเคเดนต์ออกจากการเป็นนักเทคโนโลยีตามมาตรฐานทุกประการนะครับแต่ถ้าหมายถึง Cyber Security Fraud กับ Digital Forensic ของแฮกที่เกิดขึ้นนะครับอันนั้นอีกไม่นานจะมีสำนักงานมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เขามีหนึ่งในมิชชั่นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในอินดัสทรีนี่สนับสนุนเนี่ยมันมาได้หลายท่าเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาท่าไหนมันอาจจะเป็นท่าที่มาช่วยทำเทรนนิ่งช่วยหางบประมาณมาหาผู้เชี่ยวชาญมาสอนคนในประเทศไทยหรืออาจจะไปถึงขั้นเขียนมาตรฐานขึ้นมาหรืออาจจะไปถึงขั้นมีทีมเข้ามาช่วย investigate ทำ forensic ผมเดาว่าสุดท้ายมันจะไปถึงอันที่3ในช่วงแรกมันคงเป็นแค่อันแรกคือทำ awareness แล้วก็ pressure ให้องค์กรเนี่ยจะต้องส่งคนไปเรียนแล้วเขาก็จะต้องจัดหาคอร์สจากต่างประเทศมาสอนในไทยสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นครับถ้าองค์กรไปโลกดิจิทัลท่านจะต้องดีไซน์ระบบให้เก็บหลักฐานเหล่านี้ได้ดีพอเองก่อนครับแล้วถ้าระบบยิ่งหลอกข้อมูลเก็บไว้เยอะยิ่งพอถึงวันเกิดปัญหาเนี่ยเคสง่ายแต่มันโลกฟรอดแล้วเนี่ยเป็น2อันอีกอะพวก external fraud user fraud กับ cyber security fraud ไอ้ cyber security fraud เนี่ยถ้าดีไซน์ยังไงท่านก็เก็บหลักฐานไม่ครบหรอกเพราะว่าถ้าคนร้ายมันจะมาแฮกเนี่ยมันอยู่นอกเหนือความคาดหมายอันนั้นเนี่ยจริงๆถึงเวลาก็ต้องไปจ้าง expert เข้ามาช่วยวิเคราะห์แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของ user fraud account fraud activity fraud พวกนั้นเนี่ยหลักการมันเลยคือหลอกทุก activity ที่เกิดขึ้นในทุกระบบทำมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปัญหาที่เดิมเรื่องของ investment ละว่าทำเยอะไปผลประมาณจะตกเนี่ยเป็นต้นตอบได้แค่ประมาณนั้นจนกว่าจะเห็นรายละเอียดอะไรประมาณนี ้ขอเรียนถามดร.เรื่องบล็อกเชนนิดนึงนะครับ คนทำในออยู่ข้างหลังบล็อกเชน เป็นถามในฐานะของเบิร์ดไลน์นะครับตอนนี้ที่พัฒนาระบบบล็อกเชนเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยบล็อกเชนมันมีหลายรูปแบบแล้วล็อกเกอร์ก็บอกว่ามันไม่มีมาตรฐานแล้วก็มีต่างๆก็มีรูปแบบมากมายตอนนี้คำถามที่ได้ยินบ่อยๆก็คือแล้วแนวปฏิบัติที่ดีพวกเบนแท็กทีเราจะ ามายึดปฏิบัติได้ว่ามันจะปลอดภัยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเป็นมาตรฐานเบื้องต้นไหมนอกจากที่เป็นเรื่องการบริหารการคีย์หรือว่าเรื่องโอวาร์แล้ว ผมว่าภายใน 3-5 ปีคงเริ่มมีครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีหรอกครับเพราะที่มีมันเคลื่อนไปเรื่อยๆครับแต่มันก็มีบ้างนะแต่มันไม่ถึงขั้นเรียกว่ามาตรฐานนะมันก็จะมีไกด์ไลน์หรือ best practice ซึ่งท่านต้องไปหาเราตาม resource ของบล็อกเชนแต่ละตัวเหล่านั้นบล็อกเชนตระกูลที่คล้าย Bitcoin มันก็จะมีเว็บของมันครับตระกูลที่คล้ายพวก Calculator มันก็จะมี resource พวก vendor เหล่านั้นของตัวไลน์ให้ตอนนี้มันยังไม่เป็นมาตรฐานเพราะว่าแค่ชื่อบล็อกเชน2ตัวที่ผมบอกเนี่ยข้างใต้มันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะเจอกับ Bitcoin เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเขียนมาตรฐานที่ครอบทั้ง2ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังมาตรฐานที่มันครอบจักรวาลมาตรฐานที่มันครอบจักรวาลอย่างของ Isaga อย่างของ OWASP เนี่ยมันก็จะเบสิกมากมันก็จะพูดถึง key management พูดถึง navigation algorithm ที่ควรใช้คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับนอกนั้นระยะสั้นถ้าจะทำให้มันมีความสะดวกสบายใจมากขึ้นวิธีทำคือทำเองครับทำเองไม่ใช่เรานั่งเขียนมาตรฐานเองนะแต่ทำเองคือถ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งใช้บล็อกเชนตัวนี้ใน culture เราแปลว่ามันมีคอมมูนิตี้ของคนที่ใช้บล็อกเชนนี้อยู่จำนวนหนึ่งนะเราก็ไปยังคอมมูนิตี้นั้นแล้วบอกเฮ้ยพวกเราช่วยกันสร้างมาตรฐานขึ้นมาคือสิ่งที่ผมพบคือผมเนี่ยเที่ยวอยู่ทุกวงการเนาะผมดีลกับ First Side ด้วยผมดีลกับ Vendor ด้วยผมดีลกับ Regulator ด้วยผมดีลกับคนเขียนกฎหมายด้วยผมพบว่าสิ่งที่ท่านคอนเซิร์นเนี่ยคนอื่นเขาคอนเซิร์นครับบล็อกเชน Vendor เนี่ยที่ผมดีลด้วยเนี่ยพวกบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์เนี่ยเขาก็อยากให้องค์กรอย่างแบงก์ชาติองค์กรอย่างสมาคมธนาคารอยากให้ภาครัฐเขียนมาตรฐานขึ้นมาพวกเขาเขียนมาแล้วเขาก็จะได้พิสูจน์ได้ง่ายๆว่าเขาคอมพลายกับมาตรฐานนั้นแล้วตอนขายจะได้ง่ายเขาเหนื่อยมากเวลาขายเพราะไอ้คนจะซื้อจากเขาก็บอกว่าแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่ามันคอมพลายกับสิ่งที่เรกูเลเตอร์รับต้องการเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานี้มันอาจจะเป็น2คนเดินมาเจอกันภาครัฐอยากได้มาตรฐานเขียนไม่เป็นพวกเอกชนนะเขียนเป็นแต่ไม่ได้มีอำนาจในจะเขียนไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดินมาเจอกันแล้วบอกเฮ้ยเรามาตั้งคณะทำงานร่วมกันเขียนไหมไล่ไปทีละตัวบล็อกเชนทีละตัวนะครับแล้วเขียนเป็น common practice standard ขึ้นมาแล้วอย่าไปกลัวว่าเราจะทำพลาดครับสิ่งที่ผมพบในสังคมไทยคือคนไม่ค่อยกล้าทำตรงนี้เพราะกลัวทำมาแล้วมันไม่ดีคำตอบคือถ้ากลัวทำมาแล้วมันไม่ดีคือทำเสร็จเอาไปให้คนเก่งๆเขาอ่านแล้วให้เขาคอมเมนต์แล้วเปิดกว้างให้คนมารีวิวถ้ากล้านะเพราะว่าบางคนก็จะกลัวเสียหน้านะถ้าถามผมมันไม่มีอะไรจะเสียนะครับมัน nothing to lose อ่ะไม่มีเลยก็แย่มีแล้วไม่ได้ดีมากก็ยังมี something แล้วมีแล้วไม่ได้ดีมากแล้วมีคนเก่งๆในโลกนี้เขามาคอมเมนต์มาแนะนำแล้วเราเรียนรู้จากเขาเราก็ยิ่งเก่งขึ้นผมว่าออปชันนี้ยังเดินกันไม่เยอะแล้วจริงๆจากมุมมองผมไม่ได้ใช้เงินเยอะพวกเวนเดอร์พวกนี้จะแย่งกันเข้ามาช่วยกันเขียนไปซ้ำมันจะไม่มีใครยืนหันหน้าเพราะว่าเขากลัวว่าออปินเนียนเขาจะหลุดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นวิธีเดิมที่ดีเรายังไม่ค่อยมีคนทำนะเนี่ยความยากของมันจะเป็นว่าถ้าเราทำข้างนี้แล้วเราจะควบคุมยังไงให้คนที่ใหญ่เกินมารู้ว่าชาร์จเอาไว้คนที่ตัวเล็กๆนะครับเราว่าคนที่ทำเนี่ยต้องมีจิตที่บาลานซ์เฉพาะต้องแยกออกว่าเราไม่ได้กำลัง follow interest ของ vendor รายใดๆเนี่ยเพราะในประเทศนี้มันมี vendor รายใหญ่อยู่2รายพยายามที่จะเป็นรายใหญ่อยู่คือเข้าบิดทุกโครงการแล้วก็รายเล็กก็สู้ยากพอสมควรจริงๆรายเล็กกับรายใหญ่ฝีมือไม่ต่างกันนะเอนจิเนียร์มันคุณภาพเท่ากันราคาต่างกันเยอะแยกกันแค่นี้ยันคำแนะนำของผมมีได้แค่นี้ครับถ้าจะเอามาตรฐานระดับโลกผมว่าต้องรออีกสักปี2ปีครับ ข้อถามมีข้อนะครับคือเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมีให้บริการบนคลาวด์ค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นพวกบล็อกเชนเซอร์วิสตอนนี้อยากถามว่าจุดคอนเซิร์นเพิ่มเติมนอกจากบล็อกเชนที่อาจารย์บอกเรื่องของตัวคีย์เนตแล้วเนี่ยมันมีจุดคอนเซิร์นอื่นอีกไหมที่ควรต้องระวังในเพื่อลาย จุดคอนเซิร์นของการเอาบล็อกเชนไว้บนคลาวด์มันคือคอนเซิร์นของคลาวด์นะครับคือคอนเซิร์นของเรื่อง trust ว่าใครรับผิดชอบอะไรเอาบล็อกเชนออกไปไว้บนคลาวด์มันก็จะมีคำถามว่าบล็อกเชนของตัวนี้มันแชร์กับโปรเจกต์อื่นของคนอื่นไหมถ้าอย่างนั้นมันก็มีปัญหาเรื่อง privacy เรื่อง security เพิ่มขึ้นมาเรื่อง reliability เพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่พวกนั้นเป็นคอนเซิร์นของคลาวด์กันเลยบล็อกเชนไม่ได้พิเศษอะไรไปกว่าซอฟต์แวร์อื่นนะครับเวลาเอามันไปรันบนคลาวด์คอนเซิร์นของมันเวลามันรันบนคลาวด์ไม่ต่างจากซอฟต์แวร์อื่นเลยแต่มันแอคเซนตูเอทไอ้ปัญหาของมันเรื่องคีย์แมเนจเมนต์เพราะถ้าเอาบล็อกเชนไปบนคลาวด์เพราะว่าคีย์เซิร์ฟเวอร์มันต้อง accessible บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์มันก็จะทำให้ดูแลคีย์แมเนจเมนต์เซิร์ฟเวอร์ยากขึ้นแต่มันดูแลได้นะเพราะว่าหลายคนชอบคิดว่าคลาวด์เพราะท็อปปิ้งคลาวด์มันสามารถทำเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา ที่ทั้งโลกนี้มีแค่ไอ้เครื่องนี้เครื่องเดียวที่เราถึงได้ความเจริญมันไม่ต่างจากความเข้าใจมีถามอะไรอีก ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามจากผู้เข้าสัมมนานะคะขอกราบขอบคุณท่านวิทยากรนะคะดร.ภูมิภูมิรัตน์นะคะเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาบรรยายความรู้ให้เราฟังในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปเปิดดูลิงก์เฟซตามที่ดร.ภูมิฝากไว้นะคะเอาลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญคุณเกรียงวงศ์หนองเตยนะคะรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายในธนาคารไทยพาณิชย์และประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินมอบของที่ระลึกแด่ท่านวิทยากรค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ